NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau verwacht dat de armoede volgend jaar toeneemt als het kabinet geen extra maatregelen neemt. Demissionair kabinet. Zonder ingrijpen zal het aantal Nederlanders in armoede oplopen naar 5,7%, zegt het CPB. Het Planbureau verwacht wel dat de koopkracht volgend jaar stijgt en noemt de Nederlandse economie als geheel veerkrachtig. Door grote natuurbranden moeten de 20.000 inwoners van de Noord-Canadese provinciehoofdstad Yellowknife hun huis verlaten. De branden woeden op zo'n 17 kilometer van de stad en komen steeds dichterbij. En 5 vermiste jongeren in Mexico zijn mogelijk te zien in een moordvideo. Op de beelden is te zien hoe iemand een aantal jongeren toetakelt. De kleding van de slachtoffers in de beelden komt overeen met die van de vermiste jongeren. De gouverneur denkt dat Mexicaanse drugskartels achter de video zitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag kan het in het oosten en zuidoosten nog gaan regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Morgen overdag droog en met 24 tot 29 graden. Een stuk warmer dan vandaag. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N217 vanuit Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de Kiel-tunnel 3 kilometer file met 10 minuten langzaam rijden. Dat heeft alles te maken met de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29. Verder naar files in Flevoland. Vanwege het Lowlands Festival dit weekend drukte daar. Onder andere op de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen. Voor de festivalcamping om en nabij 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ook op de N309 zit te merken vanuit Dronten naar Epe. Daar 3 kilometer file met 50 minuten vertraging. En tot slot de N710 vanuit Zwifterband naar Biddinghuizen. Voor de aansluiting met de N305 is het 2 kilometer file rijden met 35 minuten op onthoud. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 17 augustus met vandaag... De Spraakmaker. Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist. Op Lowlands komend weekend kun je naar Billie Eilish en de jeugd van tegenwoordig... maar ook meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek naar hersenletsel. Waarom moet dat op een popfestival en levert dat nog speciale inzichten op? In het Mediaforum... Het visum van Rusland-correspondent Eva Hartog is niet verlengd. Wij spraken ook met NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp... die op dit moment in Moskou... op weg is om zijn visum te laten verlengen. En dat blijft een loterij, zegt hij. Na 11 uur... De jaarlijkse herdenking van Tula, de leider van de slavenopstand van 1795 op Curaçao. Dat Tula wordt gezien als nationale held was jarenlang helemaal niet zo vanzelfsprekend. Suzy Reumer, oud-premier van de Nederlandse Antillen, houdt vanavond de Tula-lezing. En zij is hier straks. Maar we beginnen met Stand.nl, met daarin vanochtend geen stelling, maar een vraag. En die is, wat moet volgens u morgen bovenaan de agenda van de Eerste Ministerraad staan? Deel uw ervaring op 0800 1101. Deze week komen de ministers weer terug van vakantie... en vrijdag is er ook weer een ministerraad. Kunnen ze nog grote beslissingen nemen? Iedereen wil nog wat geld hier, die wil nog wat geld daar. Ja, en dat hangt er dan ook van af wat de Kamer nog goed zal keuren. Demissionair of niet, veel kiezers in ons onderzoek vinden... dat dit kabinet moet doorregeren. Want alles komt stil te liggen. Denk aan koopkracht, maar ook de afhandeling van de toeslagenaffaire... Gronings gas en de wooncrisis. Er zijn echt tal van problemen in Nederland... En die schreeuwen allemaal om een oplossing. Veel mensen zijn in onzekerheid. Belangrijke besluiten worden vooruitgeschoven. Is dat ook uw grote zorg? Ja, want zo gaat dat met een demissionair kabinet. Vooruitschuiven. Ja, die laten dan hele belangrijke beslissingen maar even achterwege. Omdat ze inmiddels dat mandaat, zou je kunnen zeggen, van de kiezer eigenlijk niet meer hebben verloren. Omdat ze gevallen zijn. Spraakmaker vanochtend, Jim Jansen. Goedemorgen. New Scientist. Goedemorgen, Jim. Heb jij nog een beetje een voorzet voor dit demissionaire kabinet? Ja, ik dacht er net even over na. Ik dacht, kunnen we niet iets doen met de NS, de Nederlandse Spoorwegen? Oké, Ik ben een treinreiziger, al mijn hele leven. Ik ben hier ook weer met de trein. Ja. Ik was wat laat. Maar er gebeurt natuurlijk van alles. Er komen minder treinen, die zijn korter. En in de spits komt nu ook een heffing. Ja, hoe wil je de mensen echt de auto injagen... of straks het vliegtuig injagen? Dus ik dacht, dat lijkt me wel een goed punt voor dit demissionaire kabinet. Ja, jij zou daar graag dat ze daarmee aan de slag gaan. Ja, ja precies. Jaap van Zessen, alvast hier voor het Mediaforum. Goedemorgen. Goedemorgen. Digitaal ondernemer, mag ik het zo zeggen? Ja, zeker. Ja, toch? Ja. En de oude baas natuurlijk digitaal van het AD. Ja. Heb jij nog persoonlijke zaken die je graag behandeld zou zien? Nou, ik zat wel even op deze vraag even te googlen snel. Van wat wordt er dan vertraagd? En toen kreeg ik me toch een lijst binnen. Ja. Echt met, nou, ik denk wel meer dan honderden hits. En er stond ook onder andere artikel van jonge boer tot woningzoeker. Lange wachten door valkabinet. Dus de statushouders, woningzoekenden en jonge boeren zijn de dupe. Nou, daar ben ik alle drie niet. In dat geval, ja, wat het belangrijkste is, is dan ook heel lastig in te schatten. Natuurlijk met woningzoekenden, daar ken ik veel mensen van. Dus dan zeg ik, nou, probeer daar vaart mee te maken. Maar zo zal er op elk dossier haast geboden zijn. En wat daarin belangrijkste is, lijkt me ook lastig. Ja. Wat mag en wat niet. Ja, en dan toch maar weer de vraag aan jou. Kun jij zien wat er online een beetje op dit moment echt wel, hoe zeg je dat, de grootste prioriteit heeft bij mensen? Wat leeft er? Dat is een goede vraag. Ik tikte dus vertraagd doorvalkabinet in. En toen kreeg ik eigenlijk gelijk heel veel stikstof. Dat komen de meeste artikelen op binnen. Hè. Dus dingen zijn vertraagd door het stikstofbeleid. En daar hangen de meeste dingen aan samen. Spreidingswet komt naar boven. Stikstofcrisis, ik zit even live te kijken. Mm-hmm. Dat zijn de eerste termen die je krijgt. En dat betekent dan ook automatisch dat er waarschijnlijk het meest... Dat is natuurlijk het stikstofdossier is ook het meest ingewikkelde. Daar kwamen ze al natuurlijk niet uit toen ze niet demissionair waren. Dus ik denk dat die kans van slagen dat je daar nog echt enige pasjes in kan zetten, dat heel ijdel is. Jij zegt, ga dan inzetten op de kleinere dossiers. Ja, dat lijkt mij... Ja. Maar en dat is ook gewoon een kleine privé, weet je. Ik denk, die treinen, jongen, het is zo belangrijk. Ja. Dus dat het gewoon rijdt en dat je ook eventueel kan zitten. En op tijd, dat lijkt me heel fijn. Ja, met de GroenLinks en een D66 zou ik wel zeggen dat er iets nog gedaan kan worden. Maar, maar misschien wel iets meer dan voor na de verkiezingen ook weer. Ja. Hè? Want goed, we gaan even kijken hoe u hierover denkt en wat u hoog zit en wat u verwacht nog van dit dimensionaire kabinet. Nelleke Rebel reageerde via de NPO 1-app. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp dat volgens u de studieschuld van uw dochter bovenaan de agenda moet staan morgen. Nou, afgezien van klimaat, hè, want dat is natuurlijk een andere orde. Maar die studielening voor de generatie die alles zelf heeft moeten betalen. Ja. Sorry, mijn stem is een beetje weg. Ja, de lijn is volgens mij ook wat wiebelig, maar ga gewoon door. Oh, dat kan, ja. Ik vind het erg onrechtvaardig. De mensen ervoor en na krijgen grote bedragen. En de mensen die in 2015 zijn begonnen, hebben alles zelf moeten lenen. 0% rente, dat loopt nu ook op. Mm. Dus dat klopt ook niet. En ik weet nog dat ik zat te luisteren naar een interview met Jet Bussemaker. En de vraag werd gesteld destijds, waar wordt dat geld voor gebruikt? Het zou gebruikt worden voor verbeterd onderwijs. Ja. Dat 5 jaar in beslag zou nemen voordat dat zijn effecten zou laten zien. Nou, dus die 5 jaar hebben mensen al niet kunnen presenteren. Ja. Maar het verbeterd onderwijs is ook niet doorgezet. Dat is er ook niet van gekomen. Lopende, in projecten gezet. Covid-jaar zit erbij. Dus geen college of videocollege. Ik vind het echt... En die studieschuld van uw dochter, hoe groot is die? Nou, die is behoorlijk groot. Die zal tegen de 50.000, 60.000 euro lopen. Zo, ja. En even concreet dan. Wat verwacht u van het kabinet? Dat wordt kwijtgescholden? Of wat moet ik me voorstellen bij uw idee? Nou, nee. Want ik vind ook wel... het is een investering in jonge mensen... die ook wat op gaan leveren voor de toekomst. Maar een bedragje van 1.000 of 1.400 euro... Ja, dat vind ik volkomen... ik heb er geen woorden voor. Ik vind het belachelijk. Ja. Het zijn mensen die later Nederland hoog moeten houden. Ja. Daar moet je ook wel wat voor doen. Ja, precies. Het is een investering. Zeker als je ervoor en daarna wel krijgt. Ja. Oké, mevrouw Rebel. Hartelijk dank. Marinus van der Brink. Goedemorgen, Van der Brink. Goedemorgen. Ja, u vindt dat de zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking bovenaan het lijstje moet staan? Ja, maar ik zeg altijd, de verstandelijke handicap. Beperkingen hebben we allemaal, dat is goedkoop. Oh, ja. Voor een handicap moet je meer betalen. En daar zit juist het probleem. Ja. Mensen met een zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in een ZZP 7. Daarvoor is onvoldoende geld beschikbaar om de geïndiceerde zorg te betalen. Mm-hmm. Dus je hebt wel recht op die zorg, alleen het wordt niet betaald. Ja. Ja. Dan kan er wel meer zorg aangevraagd worden. Maar van die meer zorg moet de zorgverlener nog weer een gedeelte zelf betalen. Nou, dan komen die zorgverleners dus ook in de rode cijfers. En het probleem zit hem dus ook bij de zorgkantoren. Ja, daar moet meer geld. Ik vind wel mooi dat u zegt, noem het gewoon wel een handicap. Want dan geef je de zwaarte aan op de juiste manier. Door een beperking doe je toch een beetje tekort eigenlijk. Nou ja. Of niet? De ernst. Wie heeft er geen beperking? Ja, nee, zeker. Nou ja, dan moet je dus een handicap noemen en geen beperking. Ja, ja, nee, helemaal helder. En, mensen met een verstandelijke handicap staan totaal anders in het leven dan andere mensen. Ja, ja. En ik heb dus hier ook gezien, bij ons in het dorp hadden we een hele grote psychiatrisch ziekenhuis. Dat is bijna helemaal verdwenen. Er wonen nog een aantal mensen. En ook daarvoor is dus onvoldoende geld beschikbaar om goede zorg voor die mensen te verlenen. Ja, dan ja. wordt er iets gezegd van, ja, we geven ambulante begeleiding en weet ik veel allemaal wat. Ja, begeleid zelfstandig wonen. Ja, hoeveel uur is die begeleiding dan? 2 uur? 3 uur? Ja, daar heb je nog niet veel aan. Nee, daar heb je geen zak aan. Nee, nee, een zak geld, daar heb je wat aan. Nou ja, maar die komt al jaren niet. Jaren geleden zat ik in de cliëntenraad. En toen hadden we een gesprek bij het zorgkantoor. En toen werd er gevraagd, kunnen jullie niet meer huizen bouwen voor mensen met ZZP7? En toen vroeg ik, en gaan jullie dat dan ook betalen? Toen zei ze, nee meneer, dat gaan we niet beloven. Ja, ja. Dus het speelt al jaren. Ja, en er gebeurt maar niks. Goed, de vraag is of je dat van dit demissionaire kabinet nog kan verwachten. Maar ik vind het fijn dat u even... Wacht even, maar mevrouw Helder heeft natuurlijk wel... Ja, een zogenaamd integraal zorgakkoord. Ja. Ja, nou, lees dat eens en kijk eens wat er dan verwacht wordt. En wat er van betalingen komt. Oké, aan de slag dus, meneer Van der Brink. Hartelijk dank voor uw reactie. Via de Spraakmakerscommunity NPO Radio 1.nl... wordt vanochtend volop ook gediscussieerd over de agenda van die ministerraad morgenochtend. Een reactie die Willy Bierman daarachter liet, willen we ook even voorlezen graag. Bij voorkeur iets onbenulligs en onbelangrijks hoog op die agenda. Want dit kabinet heeft zulke schadelijke opvattingen over oorlog, klimaat, stikstof, immigratie en andere grote belangrijke zaken, dat ik hoop dat ze zich daarmee niet meer zullen bezighouden. Zodat ze tenminste niet nog meer schade kunnen aanrichten. Ja, dat is inderdaad ook een opvatting. Leonard Ornstein, goedemorgen. Goedemorgen. Politiek journalist. Even nu, hè, want er ligt een enorme berg dossiers die allemaal heel erg belangrijk zijn. We weten van een demissionaire ploeg dat er in principe niet echt hele erg nieuwe, belangrijke, doorslaggevende beslissingen worden genomen. Tenzij echt hoog nodig. Nou is dit kabinet ook niet bepaald gezellig uit elkaar en op vakantie gegaan. Hoe komen ze nou morgen weer terug? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ze zitten daar straks aan tafel morgenochtend. Ga je dan even over de vakantie toch praten? Hoe gaat dat? Nou, ik denk dat ze best nog wel even gezellig terugkijken. Al die oude ministersploegen blijven altijd meestal wel op de een of andere manier bevriend met elkaar. Mm. Met de uitzondering, geloof ik, van het kabinet Balkenende-Bos. Ze komen dan bij elkaar. En ik denk dat het allemaal nog best wel gezellig begint. Mark Rutte vertelt, denk ik wel even, dat hij heel leuk op vakantie is geweest. Ik begreep dat hij onder andere Angela Merkel had opgezocht. Ook al een demissionaire, of iemand niet demissionair, al lang afgetreden oud-bondskanselier. Maar ja, ook zal even Lise Schreinemacher gefeliciteerd worden met haar zwangerschap. Oh ja, de ja. nieuwe minister van Onderwijs, Mariette Pauw, wordt welkom geheten. Maar dan beginnen denk ik toch wel echt de serieuze zaken. Mm-hmm. En ja, dan zie je dat er een aantal ministers die in dit kabinet zijn natuurlijk elkaars felle opponenten straks gaan worden. Dylan Jezulkes van de VVD en Rob Jetten van D66. Ja. En dan zullen ze toch heel snel naar de dossiers moeten. Want niet regeren, dat ben ik dan niet helemaal eens met die vorige mevrouw die daar iets in de community over zei. Uh-huh. Dat kan echt niet op dit moment. Nee, nee, nee. Er zijn gewoon zoveel belangrijke zaken op dit moment die aandacht verdienen en waar ook gewoon wat moet gebeuren. Even als we dan kijken naar die grote dossiers. Hè? Er is natuurlijk het wonen, er is de migratie, er is de stikstof, er is de armoede. We hebben net gehoord dat het aantal mensen dat volgend jaar in de armoede terechtkomt nog hoger zal zijn. Dat zal stijgen met 1%. Kortom, waar ligt de eerste prioriteit morgen? Ja, niet regeren is geen optie. Ze zullen absoluut naar die economie moeten kijken. En daar staan we voor hele harde, zware keuzes. Waar het nieuwe kabinet, waarvan iedereen toch denkt dat het pas in 2024 aan zal treden, prioriteit aan zal moeten geven, is niet alleen de inflatie te bekijken, maar ook te kijken van misschien moet er wel bezuinigd gaan worden. Mm-hmm. En dat bezuinigen, daar zal je mee geconfronteerd worden. En er zal toch een aanzet gemaakt moeten worden nu. Ja, dat kan haast niet anders. Met punten als bijvoorbeeld waar leg je nou de prioriteit bij die economie? Hoe ga je die armoede aanpakken? 5% van de Nederlanders, wat je net zei, die... Die 5% meer Nederlanders zullen in die armoedeval terechtkomen. Je zal het ook ten aanzien van koopkrachtpakketten, zoals dat zo mooi heet, voor middengroepen moeten gaan zoeken. De economie is wat mij betreft absoluut de eerste prioriteit. En al het andere is secundair. In de zin van klimaat zal daarna natuurlijk een groot issue worden. Maar alle politieke gekissewis wat we de afgelopen jaren hebben gehad, dat zal toch een beetje naar de achtergrond moeten komen. Want iedere Nederlander voelt op het ogenblik in zijn portemonnee wat er aan de hand is. Ja, goed. Maar dat is natuurlijk de vraag. Want er komen ook verkiezingen aan. Je gaf dat zelf ook al een beetje aan. Ja. Op de achtergrond speelt natuurlijk van alles. Allerlei onderlinge sentimenten ook. Het is natuurlijk ook de Kamer moet ook dit kabinet dan wel de ruimte geven, toch? Om belangrijke beslissingen te kunnen nemen. Ja, de Kamer gaat begin september gaat ze, ik geloof al meteen 5 of september of een paar dagen daarna, gaan ze bepalen welke onderwerpen door mogen gaan, over welke onderwerpen wel dit kabinet nog wat mag zeggen. Ja. Nou, in de praktijk valt dat altijd reuze tegen, want bijna alles wordt controversieel verklaard. Maar ja, mijn persoonlijke mening is dat dat helemaal niet kan, dat je toch door moet regeren, dat je niet een jaar kan wachten. De wereld draait sneller dan ooit, dus de Kamer zal ook over zijn eigen schaduw heen moeten stappen en ook moeten zeggen, geeft dit kabinet, hoe politiek controversieel het voor sommige mensen ook is, toch enige ruimte om gewoon de woningmarkt aan te sturen. In het onderwijs, klimaat, om een aantal issues, de economie wat ik net zei, weer nieuwe accenten te geven en daarop aan te brengen. Ja, precies. Het zijn interessante tijden die aanbreken en waar we eigenlijk al in zitten natuurlijk. Oekraïne niet te vergeten. Oekraïne, zeker, ja. Lennart Ornstein, politiek journalist. Hartelijk dank voor deze toelichting. Kimberly Snijders is voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is voor jullie het belangrijkste op dit moment? Wat voor ons heel erg belangrijk is, is dat het demissionaire kabinet ook de verantwoordelijkheid neemt om een beetje vooruit te gaan kijken. We maken ons heel veel zorgen over of jongeren nog wel betrokken kunnen worden bij aankomende verkiezingen. Er zijn best wel wat gelden besteed aan afgelopen provinciale verkiezingen. En we maken ons zorgen of er ook nog wel middelen beschikbaar worden gemaakt om jongeren bij aankomende verkiezingen te betrekken. Steeds meer jongeren die wantrouwen de overheid tot op zekere hoogte. Ja. Hebben van alles en nog wat op sociale media voorbij zien komen over wat er dan nu voor politieke chaos aan de hand is. En het gaat nog best wel wat ver om ervoor te zorgen dat hun motivatie wordt aangewakkerd om ook betrokken te zijn bij aankomend najaar bij de verkiezingen die gaan spelen. Ja. En hoe zou je dat vorm kunnen geven wat jou betreft concreet? Wat mij betreft is het heel erg belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in campagnes. Dus specifiek gericht op jongeren. Ik denk dat een gemiddelde campagne van ga stemmen, daar gaat een jongere zich toch niet helemaal in herkennen. Omdat ze juist het idee hebben, politiek dat is voor mannen in pakken in Den Haag. Maar als je het heel concreet maakt en je zegt, maar de bus die je naar school neemt, dat is politiek. En je bijenbaantje, hoeveel geld je daar verdient, dat is ook politiek. Ja. Dan gaat het toch wel wat sneller wat leven. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat er bijvoorbeeld op scholen en burgerschapsonderwijs, dat er ook de ruimte is om het te hebben over de verkiezingen op een hele aansprekelijke manier. Ja. Je zou zeggen, dit is toch een ABC'tje, hè? Zo ingewikkeld is het niet om dat te doen. Ja, het blijkt toch nog best wel ingewikkeld te zijn. En ik denk dat het ook deels komt doordat heel veel onderwerpen die er worden besproken op de agenda, dat zijn dan niet per se de onderwerpen die heel erg leven in het dagelijks leven van jongeren. Ja. Dus als de politiek de aankomende verkiezingen het ook gaat hebben over belangrijke onderwerpen zoals de hoogte van de basisbeurs, het jeugdloon, een nationale jeugdstrategie, dan gaan jongeren veel eerder denken van, oh, het gaat ook over onderwerpen die ik heel erg interessant vind. Misschien moet ik hier eens nauwer naar gaan luisteren en hier meer gaan verdiepen en wel gaan stemmen. Want blijkbaar heeft het dus wel ook effect op mijn dagelijks leven. Ja, precies. Nou, hebben we te maken met een demissionair kabinet. Ik bedoel, daar zitten we gewoon mee. Denk jij dat, de jeugd zegt de toekomst. Denk je dat deze ploeg nog het vermogen heeft, of de motivatie om in die toekomst ook echt te kijken en daarnaar te handelen? Als je heel eerlijk bent. Ja, vermogen en motivatie maken mij niet zo heel erg veel uit. Het gaat vooral om de verantwoordelijkheid. Ja. Ze hebben wel gewoon nog echt de verantwoordelijkheid om ook bij aankomende verkiezingen jongeren bij de politiek te gaan betrekken. Dan gaat het niet per se om een bepaalde politieke kleur of over wat voor soort onderwerpen. Het gaat erom dat jongeren ook begrijpen wat er aan de hand is. En het gevoel hebben dat zij ook de autonomie hebben over hun eigen toekomst. Want dan zijn het zo'n belangrijke verkiezingen die eraan zitten komen voor jongeren om hun stempel op hun eigen toekomst te gaan drukken. En als we dat niet duidelijk communiceren en ze niet heel makkelijk meenemen en alles wat er aan de hand is, denk ik dat ze snel aan de kant kunnen worden gezet of een gevoel kunnen krijgen van politiek, dat is gewoon niet van mij. En dan gaan ze ook niet onderdeel uitmaken van die nieuwe politiek waar iedereen zo naar verlangt. Nee, precies. Maar goed, die jongeren moeten zelf ook een beetje initiatief tonen, toch? En belangstelling dan. Ja, natuurlijk. Ja, nee, ik denk zeker dat jongeren ook zelf van alles en nog wat moeten doen. Maar dan moet er wel de ruimte zijn. En dan moet je wel een plekje op de kieslijst hebben, een plekje aan tafel bij de formatie. Mm-hmm. Mee kunnen praten over partijprogramma's. In de les de ruimte krijgen om het erover te hebben. Ja. En als die ruimte wordt gegeven met een beetje ondersteuning, denk ik dat je echt al heel ver kan komen. Oké, dankjewel Kimberly Snijders, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Willem van Ettinger, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Den Haag, u bent oud-politieman, maar in die stad nu vooral bekend als oprichter van de Broodexpress, die met busjes oud brood bij bakkers langs gaat, hè? Althans, dat brood daar ophaalt en verdeelt onder de minder bedeelden. U mag het zeggen, waar opent de ministerraad morgen mee? Nou, ik hoop dat ze gaan openen met dat zij het probleem voor een groot gedeelte gaan oplossen voor het komend jaar, dat er meer dan 1 miljoen mensen in de armoede terechtkomen. Ja, ja. Want dat hoorden we vanochtend, hè, van het Centraal Planbureau, dat het volgend jaar 1% tot 5,7% van de Nederlandse bevolking komt in die problemen terecht. Verbazen die cijfers u eigenlijk als u zo'n beetje door Den Haag rijdt en u ziet waar mensen behoefte aan hebben? Nou, eigenlijk niet, want je ziet dat mensen steeds meer door de energiecrisis in de problemen komen. Ja. En de overheid die belooft veel, maar die laat die mensen wachten. Ze beloven bijvoorbeeld 1300 euro. En dan moeten de mensen maar wachten of ze het in oktober of in november krijgen. Maar mensen moeten wel iedere maand de rekening betalen. En het gaat wel van hun huishoudboekje af. Ja, ja. En het duurt maar voordat dat geld er dan is. Ja, dat klopt. En ik vind dat had veel sneller gekund. En kijk, weet je wat je krijgt hierdoor? Je krijgt een tweestrijd in Nederland. Mensen die binnenkomen, en iedereen mag binnenkomen, maar die worden snel geholpen. Hmm. En mensen die zeg maar hier al de leven lang wonen, die komen steeds meer in de problemen. Ja, mensen die binnenkomen worden niet per se snel geholpen. Hè? Dat is ook een van de problemen en de grote heikele kwesties op dit moment. Ja, nou ja, kijk, weet je, dat zou best wel zo zijn, maar zo komt het wel over bij de bevolking. Ja, ja, ja, dan en, moet misschien die boodschap wat anders. De boodschap moet duidelijker dan geformuleerd worden. Ja, precies. Ja. Want kijk, wat ik zie in Den Haag is bijvoorbeeld van de week reken om 4:15 op straat. Zie ik daar een man lopen met een tas met die alle asbakken afloop om blikjes en flesjes op te halen. Ja. Ja, dat is toch triest voor woorden in een land als Nederland. Ja, ja. En daarbij zie ik ook, de daklozen. Dat neemt gigantisch toe, want ik lever ook brood aan daklozen. Mm-hmm. Maar ik ben begonnen met 8 kratten en ik zit nu op 20 kratten per week voor de zoekbus. Ja. Ja, dan denk ik van in een stad als Den Haag. Ja. En daarbij zitten we met een gigantisch probleem in Den Haag. Dat we geen college hebben. En ik vind dat die partijen, net zoals de VVD, D66, Hart van Den Haag, over de eigen schaduw heen moeten lopen. Een college formeren. Want ook het college kan wat doen aan armoede. Ja, zeker. Want de boel zit nu vast in uw stad. Ja. Goed, stap over je eigen schaduw heen. Dat is eigenlijk uw boodschap, meneer Van Ettinger. Zowel nationaal als lokaal in uw gemeente Den Haag. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ilse Dekkers, goedemorgen. U belde ons vanochtend. Wat moet volgens u bovenaan de agenda staan? Ik vind het wel een mooi bruggetje over je eigen schaduw heen stappen. Ja, toch? Ja, omdat ik denk dat de problematiek waar wij allemaal mee te maken hebben niet meer op te lossen is door dit kabinet. Anders was het alweer gebeurd. Ja. Maar waar deze mensen wel heel goed in zijn, is weten hoe het niet moet. En ik zou het nieuw te formuleren kabinet, gunnen dat deze mensen hun wijsheid gebruiken om boven de situatie te gaan hangen en te kijken hoe zou het nou bestuurlijk anders kunnen. Dus radicaal anders. Ja. Wat ik voor me zie is dat je een soort doelgerichte manier van besturen krijgt. Waarbij je met elkaar prioriteert wat zijn nou echt de meest belangrijke issues. En hoe kunnen we nou daar een soort teams in formeren die met hun eigen belangen en de eigen achterban vertegenwoordiging, maar ook met experts, deskundigen, wetenschap, mensen om wie het eigenlijk echt gaat, te kijken hoe kunnen we nou kleine stapjes vooruit maken naar de oplossing die we uiteindelijk voor ons zien. En niet proberen eerst de oplossing te bedenken. Want dan ben je 20 jaar verder en dan heb je hele kleine muisstapjes gemaakt. Omdat het voortdurend in allerlei discussies vervalt om elkaar te overtuigen van dat je echt zelf de beste oplossing hebt. Ja, ja. Dat zou ik nou zo mooi vinden. Dat we daarover nadenken en met een advies komen. Het is ons niet helemaal gelukt. Er is heel veel veranderd in de wereld. Deze ploeg is het in ieder geval niet gelukt. Hè? Want is dat iets wat je nog van een demissionair kabinet kunt verwachten? Ze hebben natuurlijk wel beloofd, hè? Die bestuurscultuur die zou veranderen. Is er niet echt van gekomen? Nee, maar het gaat volgens mij iets verder dan de cultuur. Het gaat eigenlijk over het hele systeem in mijn beleving. Cultuur is een afgeleide daarvan in mijn beleving. Dus het gaat, nou ja, begint misschien wel bij het gesprek over hoe open wil je zijn? Wie wil je nou eigenlijk betrekken bij het maken van beleid? Als je alleen maar over verschillende standpunten blijft praten, komen we er niet. De veranderingen gaan tegenwoordig zo snel dat je voortdurend wordt ingehaald door de realiteit en door nieuwe problemen. Dus ik zou dat over je eigen schaduw heen stappen echt in een veel breder perspectief willen zien. Ja, ja. Dat is me duidelijk. Ik vind het een mooie. We trekken hem nog even door, die schaduw, en daar overheen stappen. Ilse Dekkers, hartelijk dank. Nienke Meijer tot slot, onze minister van Oplossingen. Minister van dit programma verleent je helaas geen toegang tot de ministerraad, hè, als in die functie. Nee, dat is nog niet gelukt. Nog niet, er wordt aan gewerkt. Toch zijn we benieuwd. Wat moeten jou, ik noem het maar even tussen aanhalingstekens, collega's in Den Haag, waar moeten die mee aan de slag als eerste? Nou, wat ik heel mooi vind, en ik sluit me ook graag aan bij de laatste spreker, is dat dit kabinet kan laten zien hoe het ook anders kan. En vooral niet zeggen van we hebben niets bereikt en dat is het dan. In mijn ogen is het allerbelangrijkste is dat we echt onderwijs en arbeidsmarkt gaan veranderen. Want dat is de basis voor alle oplossingen van de grote problemen. Voor klimaat, voor woningbouw, armoede, maar ook over statushouders. Alles wat er eigenlijk speelt, heeft een basis in een veranderende arbeidsmarkt en een ander onderwijsconcept. En dit kabinet kan gewoon laten zien dat het anders kan. En ik vind ook dat ze de verantwoordelijkheid hebben om in de komende maanden te laten zien, we hebben een andere cultuur, we werken anders met elkaar. En er zijn heel veel goede ideeën en initiatieven die gewoon er zijn in de samenleving. Hoe geven die nu de ruimte? Of je het nou burgerinitiatieven noemt of mensen met hele goede ideeën die veel energie hebben om iets voor elkaar te krijgen. Want het kabinet hoeft het niet alleen te doen. We gaan het gewoon met z'n allen doen. Maar wel met z'n allen de schouders eronder zetten en ons niet uit elkaar laten spelen door politieke overtuigingen en andere agenda's. Ja. Maar doen wat Nederland nodig heeft. Ja. Dat zou mijn idee zijn. Ja, ik snap het. Aan de ene kant kan dat demissioneren zijn, die status van dit kabinet, misschien ook wel een voordeel zijn, toch? Juist op een bepaalde manier. Goed, het is niet gelukt. We gaan toch nog, maar we gaan wel nog even dit voor elkaar krijgen. Of dat. En het gewoon laten zien. Ja, precies. Niet erover praten, gewoon laten zien in het komend half jaar. Zo kan het anders. En daarmee een start geven voor een nieuw kabinet waar zowel de coalities als de oppositie bezig zijn met wat Nederland nodig heeft. Ja, aan de andere kant, er komen ook verkiezingen aan. Dus dat zal ongetwijfeld ook een rol gaan spelen op de achtergrond. Zo niet de voorgrond. Maar het is me duidelijk, Nienke Meijer, minister van Oplossingen. Dank je wel voor jouw bijdrage. Ja, tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1, waarin we ons afvroegen wat moet er morgen bovenaan de agenda van de eerste ministerraad staan na de vakantie. Het kabinet moet de opwarming van de aarde versneld aanpakken en de inwoners van Nederland duidelijk maken dat het 5 over 12 is wat betreft het klimaat. Dat geef ik u nog even mee. Dat is de reactie van Nipa Papinau Salam. Ster. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Tijgerlelie. De nieuwe thriller van tweevoudig Gouden Strop-winnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie. Nu verkrijgbaar. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12 die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Kom naar His- Visma te water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets viswatewater.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Johan de Zwart. Opnieuw is er een Nederlandse correspondent vertrokken uit Rusland. Na 10 jaar is het visum van Eva Hartog niet verlengd. Is het een illusie om als buitenlandse journalist op dit moment nog goed verslag te kunnen doen vanuit Rusland? Dat en meer, zometeen in het Mediaforum. Nu eerst, het Centraal Planbureau waarschuwt voor een toename van armoede in Nederland. Daarover meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Volgens het CPB zal het aantal Nederlanders in armoede volgend jaar stijgen als het demissionaire kabinet niet in actie komt. De stijging komt deels doordat er een eind komt aan maatregelen tegen de hoge energieprijzen. CPB-directeur Hazekamp. Ons advies is dan wel om dat zo gericht mogelijk te doen en ook om te zorgen voor dekking. Want niet alleen de armoede loopt op, maar ook het overheidstekort loopt de komende jaren snel op. We zijn op dit moment wel bezig om lasten naar de toekomst te verschuiven. Dat kan best een tijd goed gaan. Tegelijkertijd loopt de rente nu op en daardoor moeten we ook steeds meer rente betalen over die staatsschuld. Op Prinsjesdag publiceert het Centraal Planbureau een update van de verwachtingen. Daarin nemen de onderzoekers mee wat de impact is van het extra beleid van het kabinet om huishoudens eventueel te compenseren. Noodweer heeft flinke overlast veroorzaakt in Frankfurt en omgeving. Afgelopen nacht trokken zware buien over de Duitse deelstaat Hessen. Daardoor liepen straten onder en kwam een metrostation blank te staan. Op de luchthaven van Frankfurt was een start- en landingsbaan niet te gebruiken, waardoor tientallen vluchten werden geannuleerd. Het weer van vannacht heeft volgens de luchthaven ook nog gevolgen voor het vluchtschema van vandaag. In een recreatieplas in Eersel in Brabant is gisteravond het lichaam gevonden van de tiener die daar werd vermist. Hij viel gistermiddag op het water van een subboord. De jongen van 14 van buitenlandse afkomst kon niet zwemmen. De brug over het Prinses Margrietkanaal in Stroobos in Friesland is beschadigd geraakt na een aanvaring. Vannacht botste er een binnenvaartschip tegen de brug. De kapitein dacht volgens lokale media dat de brug hoog genoeg was. De reparatie gaat mogelijk dagen duren. Door grote natuurbranden moeten inwoners van een Canadese provinciehoofdstad hun huis verlaten. De branden woeden op zo'n 17 kilometer van Yellowknife in het dunbevolkte noorden van het land. Er wonen zo'n 20.000 mensen in de stad. 5 jongeren die vermist worden in Mexico zijn mogelijk te zien in een video van een moordpartij. De 5 waren onderweg naar een festival toen ze verdwenen. De gouverneur gaat ervan uit dat drugskartels achter de video zitten, vertelt journalist Jan Albert Hootsen. De realiteit is dat er in Mexico jaarlijks duizenden mensen verdwijnen. Waaronder ook heel veel burgers die helemaal niets te maken hebben met de georganiseerde misdaad. Maar die worden aangezien door leden van bendes als leden van een rivaliserende bende. Of omdat ze op de verkeerde plek waren op het verkeerde moment. En dan worden ze onderdeel van een soort narcoterreur die staat als Jalisco in een greep houdt. Op de video is te zien dat iemand een aantal jongeren toetakelt, zeer waarschijnlijk onder dwang. De kleding van de jongens in de video komt overeen met een eerder vrijgegeven foto van de vermisten. In zijn woonplaats Uden is oud-CDA Tweede Kamerlid Theo Meijer overleden. Eind jaren 90 was hij voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar de Bijlmerramp. In 1992 stortte een vrachtvliegtuig van El Al op een flat in de Bijlmer. Er waren aanhoudende geruchten over gevaarlijke stoffen in het toestel. Veel mensen hielden onverklaarbare gezondheidsklachten. De commissie Meijer concludeerde dat ambtenaren cruciale informatie onder de pet hielden en dat de Tweede Kamer te vaak onjuist, onduidelijk, ontijdig of onvolledig was geïnformeerd over de Bijlmerramp. Theo Meijer was 76 jaar. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de middag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden. Morgen overdag droog en met 24 tot 29 graden een stuk warmer dan vandaag. De ANWB Verkeersinformatie met Tim Schaap. De enige files in het land die hier staan zijn deze ochtend te vinden in Flevoland. Heeft alles te maken met het festival Lowlands dat vandaag van start gaat in Biddinghuizen. Wat opvalt is allereerst de N306 Harderwijk richting Kampen. Momenteel 8 kilometer file voor dat festival met een half uur vertraging. In de andere richting van de N306 nog meer vertraging vanuit Kampen naar Harderwijk. 4 kilometer file met meer dan een uur oponthoud. Verder nog naar de N309 Epe richting Dronten. Voor de aansluiting met de N305 4 kilometer file met 50 minuten vertraging. En tot slot ook de N708 vanuit Biddinghuizen naar Harderwijk. 4 kilometer zorgt voor 3 kwartier langzaam rijden. Ster. Rippenpiano's. Nieuw voor nog geen €3000. Exclusief bij Bolpiano's. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het zou volgens Rusland helemaal geen verrassing moeten zijn dat de Nederlandse Eva Hartog haar werk als correspondent niet mag voortzetten. Zeker gezien het pesten van Russische journalisten door de Europese Unie. Aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, zo blijven er nog maar weinig Nederlandse journalisten over. Vandaag in ons mediaforum met naspraakmaker Jim Jansen, de hoofdredacteur van New Scientist. Ja, Van Zessen, media-analyst en voormalig chef van het AD Online. En Thijs van den Brink, EO-presentator. En we kijken uiteraard eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jouw mediamoment gaat over het belang dat media volgens jou hechten aan televisie. Ja, moet je even toelichten. Zolang ik zelf een talkshow maak, ben ik al verrast over hoe interessant andere journalisten dat vinden. Dat begon al in 2007 toen we het Knevel van de Brink gingen maken. Opnieuw toen Op 1 ontstond. Er was weer een hele talkshow-oorlog, stonden de kranten dagenlang vol van. Vlak voor de zomer hadden we natuurlijk gedoe bij Op 1. Stonden er 4 pagina's in de Volkskrant. 4 pagina's. Ja. Dat je echt denkt van, oké, is het allemaal zo belangrijk wat wij doen? Vind ik zelf niet namelijk. En nou, dat ging deze week vrolijk door. Ik zag gisteren een artikel in het AD. Ja. Waar vrolijk opgeschreven werd wat de mannen van VI vinden van de lijsttrekkers. Gewoon een heel artikel over wat de mening van Johan Derksen en René van der Gijp over Dylan Jisselkus en Frans Timmermans en zo. En hadden ze een deskundige erbij gehaald, Kai van der Linden, over of dat dan belangrijk is en zo. Ja, en dan hadden we ook nog gisteren is natuurlijk de kwestie Stijn met Pierre van Hooijdonk. Ja. Ik denk dan allemaal, jongens, waar gaat het over? Er zijn een paar mensen met meningen. Ja. Laat die lekker die mening verkondigen. Is het komkommertijd, Thijs? Ja, dat zal een rol spelen. Is dit televisie? Of is dit, kijk, want Stijn van Hooijdonk is gewoon een rel. Dat had ook bij wijze van spreken op de radio gekund, toch? Ja, maar dan was het niet zo groot geworden, voorspel ik. Waarom zeg je dat nou? Ja, ik ben daar dus ook verbaasd over. Vind ik onterecht. Ja. Van Hooijdonk heeft iets doms gezegd over Stijn. Zeg sorry de volgende dag en weer door. Maar dat is echt dagenlang in het nieuws. Kort geding. De NOS weet niet zo goed hoe ze moeten reageren. Doe even allemaal normaal, jongens. Ja? Ja, zou ik zeggen. Ja. Nou ja, het houdt de gemoederen bezig. Ja, nee, dat is zo. Ook fijn dat je impact hebt, toch? Ook als op één. Jawel, ja, maar dan liefst met inhoud, hè? En niet met relletjes en gedoetjes en zo. Ja, het gaat jou om dat iedereen bezig is met het gedoe. Ja. Ook, vooral. Ja, en dat zo belangrijk wordt gemaakt. Ja. Wat maakt het nou uit wat Johan Derksen van Dylan Jezusukus vindt? Ja, Van Zessen? Het maakt in principe niet uit, behalve dat er natuurlijk wel een correlatie ligt tussen wat Derksen vindt. En dus, ik ken heel veel mensen die geen Op 1 kijken en geen RTL-talkshow, maar wel naar VI, al jarenlang. Ja. En dat is het enige wat ze meekrijgen over het nieuws. Dus als Derksen daar zegt, ik stem deze keer op Caroline van der Plas... en de BBB wordt 3 dagen later de grootste. Je kan het natuurlijk nooit bewijzen. Maar je suggereert een verband daartussen. Nou, er zit daar geloof ik echt helemaal niet in. Mark Rutte was daar nog, vlak voor de verkiezingen. Voor de Provinciale Statenverkiezingen. Fantastisch kijkcijfer. Mark Rutte had een hele matige uitslag. Dat is waar. Het hoeft niet per se je voordeel uit te pakken. Nee. Toch, het gaat om de impact. Nee, maar hij had het hartstikke goed gedaan, vond iedereen. En toch had hij een hele slechte uitslag. Maar jij zegt eigenlijk, tv maakt dus eigenlijk niks aan wat wij doen. Heel veel mensen vinden al iets en die kijken dan televisie. En dat is leuk en dat is vermaak en hopelijk ook informatief. Dat is mijn ambitie altijd, om wat informatie over te dragen. Maar mensen gaan niet ineens, omdat Johan Derksen zegt dat Frans Timmermans een leuke man is, allemaal Partij van Arbeid stemmen. Geloof ik helemaal niks van. Ja. Vind ik een ernstige onderschatting van de kiezer. Dat zou kunnen. Ja, gisteravond was het wel een interessant moment. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Job Knoester zat er, de advocaat. En Derksen roept al vanaf maandag eigenlijk dat hij heel graag een kabinet zou zien met Wilders erbij, met de PVV. En die eigenlijk door de CDA onder andere wordt uitgesloten. En Knoester zei gisteren in de uitzending dat hij dat niet kon begrijpen van Derksen. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar dat was 3 minuten lang hele interessante tv. Omdat hij zei van, als advocaat zijnde snap ik niet dat je hier nu kan zeggen dat Wilders in het kabinet moet. Ja, we hebben daar een fragment van. Okay. Even ter illustratie. Er zijn namelijk heel veel Nederlanders die erop stemmen. Maar die het blijkbaar ermee eens zijn. En moet je die dan... Maar dat zou ik zeggen, maar dat draait het om. Als die standpunten eruit gehaald worden, gaan die mensen dan nog op de PVV stemmen? Want dat is de vraag natuurlijk dan. Ze stemmen juist met name om die punten... Jawel, maar je moet met Wilders en met die PVV'ers in discussie gaan over dit soort problemen, waardoor ze misschien tot 1 keer komen, maar niet zo'n grote groep Nederlanders wegschuiven. Ja, ik weet, want jij zegt, snap ik wel, Wilfred, maar ik weet dus niet of die mensen door dat programma, door die dingen die Wilfred allemaal roept, heen kunnen kijken. Nee. Want hij zegt, dit maakt ons land veiliger, maar het is het tegenovergestelde. Ja. Ja. Ik zat hiernaar te kijken, ik zat even terug te kijken vanochtend. En het was een heel interessante discussie. Want Job Knoester, die neemt Derksen heel serieus. Hè. Ze nemen elkaar serieus. Dus het was een hele leuke discussie tussen iemand die zei, ik wil Wilders erin. Iemand zei, ik wil dat niet. Op argumenten. En het keerde eigenlijk om dat Derksen een paar keer zei van, oké, jij hebt verstand van dit vakgebied. Mm-hmm. Van het recht juridische in Nederland. Zaken, ja. En jij zegt dat Wilders niet de goede persoon is hiervoor. Nou, en je hoorde hem eigenlijk tijdens die discussie een beetje kantelen naar, nou, misschien heb je wel een punt en dat moet Wilders anders doen. Kunnen jullie niet aan tafel gaan zitten? Dat is wat hij eigenlijk suggereert. Ja. Mijn punt is niet dat het een slecht programma is. Nee, dat snap ik. Nee, want mijn punt is dat het veel te belangrijk wordt gemaakt. Nou ja, dat ben ik niet helemaal. Ik ken gewoon veel mensen, dat is ook een NSE, maar die dat als enige kijken en die daar ook wel een beetje de mening op baseren. Dat zullen ze nooit zo hard op zeggen natuurlijk. Ik denk niet dat dat zo is. Er is ook heel weinig wetenschappelijk onderzoek. Heel veel mensen worden juist bevestigd in hun mening dat ze iemand al leuk vinden of stom vinden die ze dan zien. Mm-hmm. Maar zoals gisteren, dat bijvoorbeeld even tegenwicht geboden wordt aan een Derksen die het voor Wilders opneemt. Ja. Ik denk dat het wel heel goed is en dat het ook heel fijn is dat het in die talkshow gebeurt. Nee, dat ben ik met je eens en dat is prima. Maar om er dan de volgende dag in de krant over te schrijven of in het mediaforum over te praten. Ja, het is al zo oud als de weg naar Rome. Hè. Journalisten schrijven heel graag over journalisten. Ja, waarom is dat? Ja, dat weet ik niet. Hou daarmee op. Ik doe dit al 23 jaar en het is in ieder geval 23 jaar zo. Maar ik denk al veel langer. Ja, nou, dat zei ik. Het was ook al toen we met Neil van den Brink begonnen. Het was ook al heel verbaasd. Dat is heel lang geleden. Ja, maar dat het zo groot werd gemaakt allemaal. Verbaas het je echt? Is toch niet belangrijk? Ja, nou ja, nee, ja, dat weet ik ook niet. Hoe vind je trouwens dat Van Hooijdonk publicitair uit deze kwestie is gekomen? Ja, en om toch maar even het zijpaadje in te slaan. Ja, nee, niet goed. Je had gewoon meteen. Dat zag ik toevallig zondagavond wel. Dat hij zei van, ik ga me nu op glad ijs begeven. Ja. Toen dacht ik al, dat moet je niet doen op televisie. En ook niet aankondigen. Nee, nou ja, dat dus is wel eerlijk dan. Maar dan de volgende dag ook meteen sorry zeggen. En de NOS had natuurlijk ook te worstelen. Die hebben ook pas gisteren gezegd dat hij dan voorlopig niet meer op tv mag. Ja. Maar hoe lang is dat? Is dat een rode kaart? 5 wedstrijden? Ja, dat weet je. Dit is een tijdelijke kaart waarvan we niet weten hoe lang die blijft hangen. Ja, want kan hij nu nog ooit iets over Stijn zeggen? Nou, stel dat Ajax straks verliest van Go Ahead Eagles. Dat gebeurt wel eens. Ja. En hij zegt, die Stijn is een waardeloze trainer. Dan denken wij, ja, Klopt. Ja, nee, dat wordt heel lastig. Dat wordt ingewikkeld. Ja, ja. Ja. Dus dan moet je een goed gesprek met hem voeren wat er nou precies zit tussen hun. En misschien moet je dat eerst eens opruimen en mag hij dan terugkomen of zo. Ik weet het niet. Ook daarvan denk ik wel. Jij zegt het is belangrijk dat het op tv was. Juist als hij het op een of ander internetkanaal had geroepen, had het ook heel groot geworden. Zou het dan in de krant hebben gedaan? De Telegraaf, de volpagina vandaag, de Volkskrant, 2 kolommen hierover? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, ik ook. Okay. Ja. Dit spreekt gewoon tot de verbeelding. Mensen willen dit weten. Oké. Okay. Ja. Zullen we laten rusten dan nu? Misschien beter voor jou. Je moet rusten. Jaap, jij wil het in jouw mediamoment hebben over een podcast van de BBC. Met de opvallende titel... Did Big Tech Know I Was Gay Before I Did? Ja. Before I Did, moet ik zeggen. Klopt. Ja. Ik zag er voorbij komen. En dat wekte ook mijn interesse. Ik dacht, ik ga hem eens luisteren. Er was ook een heel artikel bijgeschreven van de BBC. Dat ging over een meisje dat in een relatie zat met een man... en die erachter kwam dat zij door haar mediagebruik... vooral op Netflix en Spotify, allemaal aanbevelingen kreeg. Ja. Vooral Netflix en Spotify. Over dingen van vrouwen die van vrouwen houden, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dat zat hem in haar, zeg maar, de programma's of de nummers... of de waar ze voor koos. Nou, dat ging ze dus onderzoeken. Van hoe kan het eigenlijk dat ik maandenlang deze suggesties kreeg? Zij ging vragen bij haar vriendenkring die ongeveer dezelfde dingen kijken. Nee, krijgen jullie deze suggesties ook? Ja. Die kregen dat dus niet. Dus zij kregen aanbevelingen over vooral vrouwen die van vrouwen houden... gerelateerde onderwerpen, zeg maar. Muziek en dingen. Dat ze later besefte, toen ze erachter kwam dat ze biseksueel was... dat ze dacht, ik kreeg die aanbeveling en ander niet. Hoe kan dat eigenlijk? En zij duikt daar vervolgens in. Mm-hmm. En dat vond ik een interessante zoektocht. Zeker. Ja. En dat beschrijft ze in een half uur. In eerste instantie vanuit haar westerse blik. Van hoe kan dat? Ja. En dat is ook wel boeiend, omdat ze... Kijk, vroeger zeiden mensen... Google weet eerder dat je zwanger bent dan jezelf. Hè? Dat was een beetje... De grap. En dat komt omdat je dingen intikt op Google. Dus dan moet je bewust actie op ondernemen. Dus je tikt iets in. Ja. In dit geval gaat dat zijn, het... Dat zijn die algoritmen, toch? Dat als jij zegt ik heb hoofdpijn en je doet het een paar keer... dan weet Google, die heeft waarschijnlijk... Die is zwanger. Ja, ja. Dat is wel wat graag gezegd en dat zou je kunnen doen. Maar dat komt omdat je zelf iets intikt. In dit geval gaat het eigenlijk niet om wat je intikt... maar gewoon puur omdat je dingen aan... dat je series kijkt... die waarbij echt niet groot boven staat... is alleen voor als je lesbisch bent. Nee, dat is voor iedereen. Ja. Maar omdat je dingen kijkt... Ja. Val je in een bepaalde categorie, je zou het filterbubbel kunnen noemen... En krijg je aanbevelingen, waardoor je dat de stempel hebt... maar steeds meer te zien krijgt en anderen dus niet. Dus dan ga je een hele samenleving krijgen die zich opsplitst. En zij laat dat zien, en dat is op zich voor westerse mensen... is dat niet zo heel erg, hè? Dat weet TikTok en dat weet Spotify. Ja. Maar ze beschrijft ook als je in Oeganda woont of in Turkije... Ja. Bijvoorbeeld, dan kan het wel degelijk effect hebben. Zeg maar dus, in wat minder democratische landen, waar ze minder de mensenrechten op orde hebben. En waarbij ze ook de data opvragen van die partijen, want daar gaat het ook over in Big Tech. Want in Turkije laten ze zien, het eerste half jaar van 2022 heeft TikTok en Facebook heel weinig data geleverd aan de Turkse regering. Dat leveren ze, dat moeten ze in rapporten ook publiceren. En het tweede half jaar vorig jaar heel veel, omdat er een nieuwe wet is geweest. Want dat mag zomaar. In Turkije is dat bijvoorbeeld dan een wet. En dan zeg je, we bekijken het van geval tot geval. Maar die gevallen kun je bij elkaar wel optellen. En dan zie je ineens van, nee, dat gebeurt heel vaak. Maar mag ik een vraag stellen? Ja, tuurlijk. Krijgt de regering dan informatie over wat een individu kijkt op Netflix? Dat kunnen ze dus opvragen. En dan bepaalt... Heel specifiek. Ja, oké. En Netflix zegt zelf over, wij kunnen dat niet. Wij doen dat alleen als de regering dat wil. En we doen het van geval tot geval. En het zijn dus in dit geval nog alleen Oeganda en Turkije noemen ze in dat voorbeeld. In Nederland zal het niet zo heel snel gebeuren. Maar ja, kijk, vul je in bijvoorbeeld van val je op man of vrouw? Dat doen mensen dan niet. Maar gewoon puur door het kijkgedrag te bekijken. En er was een voorbeeld in Oeganda. Die zei van in Oeganda krijg je celstraf als je homoseksueel bent. Dus social media is mijn enige uitlaatklep, zeg maar, waarin ik die dingen wel kan kijken. Dan kan ik zien hoe het in die vrije wereld is. Dus ik bekijk die filmpjes daar. Hij liet zijn telefoon liggen, daar op tafel, beschrijft hij. En zijn tante, die vindt zijn telefoon en die ziet ineens allemaal TikTok-filmpjes. Ja. Zonder dat hij erop gezocht heeft. Uh-huh. Alleen dat hij ze gekeken heeft over make-up en dat soort dingen. Ja. Wordt hij soort van geout. Dus op basis daarvan kunnen ze dat vinden. Nou, dan zou je in dat land gewoon in de cel kunnen belanden. Ja. En zo. Ja. Dus het hele algoritme, het is altijd heel lastig om uit te leggen van waarom is het nou, waarom heeft het impact? Uh-huh. Maar ik vind dat bijvoorbeeld, als je dat koppelt... dat TikTok waarschijnlijk weet, zonder dat je er ooit op gezocht hebt... dat je homoseksueel bent. Ja. En Spotify ook. Een voorbeeldje daarvan. Of zegt dat je denkt dat je homoseksueel bent, als het ware. Maar je bent het niet eens. Nee, maar je hebt wel die interesse. Of je bent progressief en kun je een bepaald thema vatten. Maar bijvoorbeeld richting de Pride in Amsterdam... kreeg ik die week tevoren Spotify te zien. Luister de Happy Pride Amsterdam week. Nou, prima voor mij. Hartstikke leuk. Toen dacht ik wel, ik krijg hem nu te zien. Zou iedereen in Nederland dit nu te zien krijgen? Ja, precies. Ja. Dan ga je dus dat soort dingen krijgen. Dat je zelfs ook de anti-beweging natuurlijk op die manier kan voeden. Dat je Andrew Tate of wat dan ook... juist op andere kanalen laat zien. Ja, dat is gevaarlijk en dit laat een beetje zien hoe dat werkt. En ook dat je, ja, ik vind het niet zo heel leuk dat TikTok met een boot met de Pride in Amsterdam daar staat. Ja. Te vertellen hoe goed het is dat je op TikTok alles kan doen wat je wil. Want in Turkije is dat helemaal niet zo. Nee, precies. En wat zou je eraan willen doen? Nou, ik zou mensen willen waarschuwen dat ja, het is heel fijn dat TikTok en Spotify heel veel van je weten. En in ons regime is dat ook wel prima. Alleen, ja, ben je ervan bewust? En in dit geval, ja, je hoeft het niet eens bewust te zijn, maar gewoon door dingen die je kijkt. Je kan nu de regering zeggen van je mag die data niet opvragen of zo. Nou, die techbedrijven. Die techbedrijven moet je oproepen. En zij zeggen wel van ja, wij leveren niemand een lijst aan, maar dit zijn alle mensen die dit zijn. Maar goed, uiteindelijk kunnen ze wel je data opvragen. Op basis daarvan kan iedereen wel zien hè, in welk hokje je valt of zo. Of op Netflix allemaal films aantikken die je niet gaat kijken. Ja. Maar wel dat ze wel denken dat je het gekeken hebt. Het is echt het algoritme en zo. En dat is de wereld op zijn kop. Ja, eigenlijk. En het wordt alleen maar beter. Dus ik weet niet of ik het helder genoeg uitleg. Maar en het, ook een grappig voorbeeld vond ik op Spotify bijvoorbeeld. Als je muziek luistert. Kijk, je kan natuurlijk echt gecategoriseerde game muziek luisteren. Maar zij zei ook. Dat meisje dat uiteindelijk op zoek gaat naar hoe kan dit. Ja. Die komt erachter dat vooral instrumentale muziek geluisterd wordt door mensen die kennelijk in die categorie vallen. Dus zo min mogelijk zang, want dan ga je nadenken over dingen en zo. Ja. En dan is de kans groter dat je erin valt. Dan moet je er gewoon nog even 5 keer een nummertje van Jan Smit op. Zoiets, ja. Om het beeld een beetje weer recht te trekken. Ja, kindermuziek zeg maar. Van zijn zus. Ja. Jeetje, ingewikkeld zeg. En ook wel heftig. De crux is dan toch de uitwisseling van informatie tussen de regering en zo'n dienst. Ja. Dat is uiteindelijk. Kijk, dat Netflix weet wat ik leuk vind en mij op grond daarvan aanbevelingen doet, vind ik niet zo erg. Nee, daarom. Dus de vraag is van wanneer wordt het erg? En het is ook zo, je kan wel jaren teruggaan natuurlijk. Dus nu is alles hier nog pijs en vree. En de kans is heel groot dat het over 20 jaar nog zo is. Ja. Maar ze kunnen over 20 jaar ook zien wat je nu geluisterd hebt of zo. En dan is dat is opgeslagen. En dat is ergens. Ja, toch? Ja, die zeker. Ja. Ja, dat is zorgwekkend. In het naaste geval. Dan, opnieuw vertrekt er een Nederlandse journalist uit Rusland. Eva Hartog liet gisteren weten dat ze na 10 jaar het land is uitgezet. Haar verblijfsvergunning werd onlangs niet verlengd en ze kreeg 6 dagen om het land te verlaten. Officiële reden heeft ze van de autoriteiten niet gekregen, Thijs. Hartog is niet de eerste Nederlandse journalist die Rusland wordt uitgezet. Eerder overkwam het ook Volkskrant-journalist Tom Venink. Ja, we constateren dan wat treurig en wat erg en wat heftig ook. Ja, verschrikkelijk. En jammer en verdrietig en zo. Maar ik vind het heel moeilijk om dan vervolgens daar conclusies aan te... Ja, dat is een rotregime, maar dat wisten we al wel. Ja. Ja. Ja. En wrang is ook wel dat ze zelf schrijft in haar column in De Groene... dat ze er nog goed is vanaf gekomen ook, waarschijnlijk. In de zin van? Ja. Nou, dat het veel erger had kunnen aflopen met haar. Ja. Ze is op tijd te horen gekregen van je kan nu beter maar gaan. Nou, dat heeft ze dan gedaan. Ja, precies. Ja. Ja. Onlangs vertrok Iris de Graaf van de NOS uit eigen beweging vanuit Moskou. Ze voelde zich daar niet meer veilig. NRC trok onlangs ook de correspondent terug. Het aantal Nederlandse journalisten in Moskou is inmiddels zeer en zeer beperkt. Volgens journalistenvakblad Villa Media zijn er voor zover bekend nog 2. Geert Groot-Koerkamp, correspondent voor de Volkskrant en de NOS. En Joost Bosman, de correspondent voor het FD en het AD. We hebben vanochtend even gebeld met Geert Groot-Koerkamp. En die, ook toeval. Die was op dat moment op weg op de fiets om zijn visum te verlengen. En hij noemde dat een spannende zaak, omdat je nooit zeker weet of het wordt verlengd of niet. Willekeur heerst namelijk. Heb jij die indruk ook, van Zessen? Dat is wel het beeld wat hieruit opdoemt, toch? Als je dit zo allemaal op een rij zet. En ik vraag me dan ook af, hoe lang geldt zo'n visum dan? Want als hij hem nu gaat verlengen, hoe vaak moet hij terug? Ja, als hij het zelf al spannend vindt, ja, het is natuurlijk waanzin. Het is... Het is ook heel lastig inschatten vanaf hier van wat klopt. En ja, als je mag blijven, ben je kennelijk niet gevaarlijk genoeg. Ja. Niet gevaarlijk genoeg. Ja. Misschien. Dus wat kun je dan nog? Is dat dan een goede zaak als je mag blijven? En stel dat je wel een visum hebt, word je dan niet alsnog misschien uitgezet? Ja, nee, ik bedoel, die garantie heb je denk ik niet bij een visum. En, maar de vraag is natuurlijk wel, wat doet het met de informatievoorziening zo langzamerhand toch vanuit Rusland? Ik bedoel, er zijn op zich over het hele plaatje gezien waarschijnlijk wel genoeg journalisten. Maar de Nederlandse journalist wordt wel heel erg schaars. Ja, zo. En dan dat gaat toch ten koste van het beeld dat wij het goede beeld dat wij daarvan kunnen hebben, denk ik. Dus het is hartstikke schadelijk. Op welke manier, denk je? Nou ja, als daar geen Nederlandse blik is, dan de dingen die voor ons rand relevant zijn, die horen we dan even niet. En horen we alleen de grote persbureaus waarschijnlijk. Ja, ja dat beperkt je blik, toch? Ja. En het is sowieso altijd al heel moeilijk om een oorlog goed te volgen via de media. Ja. Ik vind het ook bij al die berichten over wie er dan aan de winnende hand is en wie niet, denk ik altijd van ja, oké, waar baseren we dit op? Hoe goed weten we dat echt? Dat blijft gewoon een ontzettend ingewikkelde kwestie. Ja, in het geval van Eva Hartog schijnt het te maken hebben met dat ze verslag heeft gedaan, hè, van die rechtszaak tegen Navalny. Ja. Ja, dat is ook wel heftig. Ja, dat is je werk als je daar bent. Ja. Gewoon, ja. Ja. Ja, het blijft bizar, toch? Kun je eigenlijk vanuit Rusland of van buiten Rusland ook verslag doen van de ontwikkelingen daar? Want dat is eigenlijk waar je dan op aangewezen bent, Jaap. Ja, als je goede contacten hebt natuurlijk, dan en je kunt daar ook weer contact mee onderhouden. Ja, dan kun je denk ik vanaf hier prima berichten wat er daar meegemaakt wordt. In welke mensen daar de lijn weer aftappen, ja. Dat weet ik ook niet. En het is lastig reportages maken. Ja, als je iets wil laten zien, zeker. Ja, ja. Ja. Goed, een ontwikkeling die ons zorgen baart. Dan gaan we het hebben over een nieuwe Netflix-serie. Over de Amerikaanse componist en dirigent Leonard Bernstein. Die komt eind van het jaar uit en zou een grote klapper moeten worden. De serie heet Maestro. I'm thinking of a number. Oh, I don't know. 9. No. 5. No, you have to think. I'm trying. It's 2, darling. 2. It's 2. Like us, a pair. Ja, de hoofdrol wordt gespeeld door Bradley Cooper, maar er is kritiek. Hij zou er te Joods uitzien. Vooral de neus, die hem op Bernstein moet doen laten lijken, zou te groot zijn. Vanuit Joodse acteurs klinkt de kritiek dat Cooper niet Bernstein speelt, maar een Joodse man. Een soort stereotypering met die neus die zo heel groot is gemaakt. Wat vind jij van dat verwijt? Nou, ik begreep wel dat de familie, dat die heeft gezegd van we vinden het juist heel goed zo. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Het is heel zorgvuldig gegaan. De familie is overal bij betrokken. In overleg ook met Bradley Cooper is het gegaan. Precies, dus er komt nu verwijten vanuit een andere hoek. En dit lijkt me ook wel typisch zoiets van, ja, ook een beetje komkommertijd om eerlijk te zijn. Ik zag het ook bij mijn oud-collega's van AD vrij prominent staan, dit artikel. En ik durf wel te zeggen dat het een van de best gelezen artikelen van de dag zal zijn. Want dit is natuurlijk wel iets wat mensen willen weten. Ja? Maar net als dat er heel veel mensen zondag naar studie... Hoezo? Hoezo? Omdat het, ja, goede vraag. Omdat het aansprekend is. Het is eigenlijk geen nieuws. Alleen het is iets wat gaat komen. En Bradley Cooper is aansprekend. Ja. En er is een beetje ophef over. Hè, want het is toch een beetje het woke-stempel. Met weer een generalisatie. Oh, ja, je voelt de verontwaardiging. Verontwaardiging krijg je. En kijk, die hele serie, dat hele Maestro, ik had er nog nooit van gehoord. Maar net als de zondag naar Studio Voetbal heel veel mensen zullen kijken, is het voor die serie helemaal niet zo slecht dat het ophef is. Dus je kunt je ook afvragen. Is het georchestreerd? Nou ja, zijn we er aan het intuinen? Ja, want hoe vaak is er nou in Nederland aandacht voor een Netflix-serie die pas over een paar maanden live gaat of zo? Maar goed, die kant wil je misschien niet op. Maar. Ja. Nee, maar de vraag is natuurlijk ook, is dit überhaupt een discussie waard inderdaad? Laten we daar eens de draad op pakken. Nou ja, vanuit de Joodse gemeenschap mag dat natuurlijk zeker als zij dat vinden. Als dat een echt de hele groep is die dat vindt, is het zeker een discussie waard. En maar dan zou je ook nog kunnen zeggen met AI. En daar gaat ook de hele staking in Hollywood over. Stel dat het achteraf gezien niet handig is, kunnen ze dat nog repareren. Ja. Om die beelden aan te passen. Kun je alsnog die neus kleiner maken? Ja, dat kan. Okay. Is dat echt daadwerkelijk mogelijk? Gewoon? Dat kan heus wel, ja. Maar goed, even het principe. Thijs, vind jij ik vond ook de familie van Bernstein vond wel belangrijk, die geen bezwaar had. Dus dan denk ik, en daar stonden ze voortdurend mee in contact, begreep ik. Aan de andere kant, waarom zou je op zo'n acteur een extra grote neus zetten? Dat riekt wel naar stereotypering, die volgens mij geen doel dient. Dus die kan ook gewoon, ik begreep dat die neus groter gemaakt was. Die kan je ook gewoon iets minder groot maken. Leonard Bernstein had een flinke neus, maar deze neus is dan nog groter. En daar zit ook het probleem. En daarmee wordt het een soort van, hoe zeg je dat? Een parodie bijna. Of een, hebben we de beelden gezien? Ja, dit is radio, maar dan ben ik... die neus is inderdaad wel echt heel groot. Proportioneel groot. Ja, dan is het toch wel een klein probleem. Ja, waarom doe je dat? Waarom maak je die neus zo groot? Is dan de vraag. Hij was ook buitenproportioneel groot. Nee, maar als het was zoals het is, als het is zoals het was, dan heb ik weer geen bezwaar. Maar als je het uitvergroot, waarom zou je dat doen? Dan is het een stereotypering. Maar ik denk toch dat we de familie moeten volgen dan. Hè? Ja, dat was mijn gevoel ook. Volgens mij, dat zat het dichtst bij. Maar het is misschien heel blij dat er een film gemaakt wordt en doet niet zo moeilijk. Ik weet niet hoor, maar dat kan me voorstellen. Ik ben nu toch wel heel benieuwd naar de serie. Dat was precies de bedoeling. Waarschijnlijk is dat de bedoeling, Want Jaap, kan de serie hier publicitair nog haar voordeel mee doen? Denk ja, tuurlijk. Dit relletje? Tuurlijk. Nu heeft iedereen gehoord over Bradley Cooper. Die kennen mensen wel. Die komt in een serie van Netflix. Zodra die dan in de aanbevelingssystemen komt, we hadden het er net over, dan ga je toch sneller kijken. Ja, ik heb er ook wel zin in, moet ik zeggen. In die serie. We hebben trouwens even gekeken. Het staat nog niet bij de 5 meest gelezen artikelen van het AD. Van Hooijdonk overigens wel. Ja, dat is 24 uur. Hè? Dus dat kan kijk vanavond nog een keer. Okay, we houden het in de gaten. Ja. Tot slot van dit forum kijken we nog even naar jullie zomertips. Jaap, jij wilde pleidooi houden voor het boek Traffic van Ben Smith. Ja. Leg even uit. Dat is een boek van de oud-hoofdredacteur van BuzzFeed News. Dat is een nieuwsite uit Amerika. En hij vertelt in romanvorm eigenlijk de geschiedschrijving over hoe online nieuwsites in Amerika zijn ontstaan. Superboeiend. Want in 2005, zeg ik even uit mijn hoofd, begon Huffington Post. Ja. als eerste niet-traditionele mediapartij aan een online nieuwssite. En hij beschrijft de hele geschiedenis van de afgelopen 20 jaar, zou je kunnen zeggen. Op een hele interessante manier van waarom zijn nieuwssites überhaupt ontstaan. Waar klikken mensen op? Het gaat om verkeer. Ja, nou, dat is natuurlijk ook mijn vakgebied, dus ik vind het heel boeiend. Zeker. En het heeft het nieuws heel veel sneller gemaakt, toch ook? Ja, heel veel sneller. Het is op een heel ander niveau geweest. Net als zo'n Bradley Cooper verhaal. Ja, 20 jaar geleden had het geen nieuws geweest. Nu wel. Hoe komt dat? Waarop klikken mensen wel of niet? Dat leer daaruit. Ik heb continu ook aantekeningen zitten maken. Ik vond het heel leuk. Dit is voor jou een soort snoepwinkel. Het is echt een heel goed verhaal. Je zou het in Nederland ook van nu.nl zou ik dat heel graag willen lezen op deze manier. Dus misschien zijn daar nog is daar in Nederland interesse in. Ja, ja. Ja, en hoe zat de rest te slapen en hoe zijn ze begonnen en waarom zijn ze snel gegroeid? En hoe hun lijntjes waren met Facebook bijvoorbeeld. Dus hoe ze hadden gewoon een samenwerking op een gegeven moment. De verkiezing van Obama komt er heel erg in terug. Welke rol heeft social media erin gespeeld? Ontzettend boeiend. Niet alleen als je in het vakgebied zit zoals ik, denk ik, maar ook als je wil leren hoe online nieuws zo groot is geworden. Waarom het ene wel nieuws wordt en het andere niet. Precies. Ja. Dus, het geeft je een soort mediawijsheid misschien zeker, ook wel als je dat zeker, leest. Ja. Traffic van Ben Smith dus. Thijs, jij las een roman waarvan je nogal onder de indruk was. Ja, nou, ik had vakantie, dus ik hoefde allemaal niet in mijn vakgebied te verdiepen, gelukkig. Ja. Ik heb het boek Gebied 19 van Esther Gerritsen gelezen. Het is een heel grappig boek waarin een schrijver die gaat trouwen en op de dag na zijn huwelijk wordt hij wakker en is zijn vrouw verdwenen. Er blijkt een nieuwe planeet te zijn waar de helft van de aarde naartoe geëmigreerd is in die nacht. Jeetje, wat gaat doen? En daar is alles een beetje groter dan hier. Want hier zijn we natuurlijk met veel te veel mensen. Het is veel te vol geworden. En daar hebben ze een nieuwe planeet waar een hele nieuwe aarde geschapen is. Zit er ook nog een soort boodschap in? Nou, dat is dus het interessante. Je blijft maar denken van wat gebeurt hier precies? Mm-hmm. En nog steeds weet ik niet precies wat Esther Gerritsen bedoelt. Ik zag 2 recensies. Eentje van de Volkskrant, 2 sterren. Eentje van de NRC, 5 sterren. Oh, wow. De een dacht van wat een ingewikkeld gedoe. En de ander vond het echt fantastisch. Ja. En dus daarmee is het volgens mij wel echt literatuur. Je wordt echt aan het denken gezet. En het grappige was, naar die nieuwe planeet mochten alleen de mensen van onder de 40 mee. En de mensen van boven de 40 die echt iets zinnigs te bieden hadden. Dus als je dan achter bleef, zoals de auteur waar het over ging. Ja, nou had je wel een probleem, want dan was je kennelijk niet zinnig genoeg. Maar je kan ook nog weer overgeheveld worden van de ene wereld naar de andere wereld. Okay. Heerlijk boek, ik heb van genoten. Hoeveel sterren voor jou? Ja, wel 4. Wel 4? Ja, okay. Iets te moeilijk voor mij, dus daarom geen 5, maar 4. Oké. Dankjewel Thijs van der Brink. En dankjewel Jaap van Zessen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Marnix Ampersen. Bij een ongeluk in het Duitse Meppen, net over de grens bij Emmen, zijn 2 Nederlanders om het leven gekomen. De slachtoffers zijn de bestuurder van 19 en een passagier van 12. Volgens de Duitse politie zijn het 2 broers uit Pessen in de buurt van Hogeveen. Op de luchthaven van Frankfurt zijn tientallen vluchten geannuleerd als gevolg van hevige buien afgelopen nacht. Een start- en landingsbaan kwam onder water te staan. Ook een metrostation in Frankfurt liep onder, net als meerdere straten. Het Centraal Planbureau verwacht dat de armoede volgend jaar toeneemt als het kabinet geen extra maatregelen neemt. Zonder ingrijpen zal het aantal Nederlanders in armoede oplopen naar 5,7%. Het planbureau verwacht wel dat de koopkracht volgend jaar stijgt en noemt ook de Nederlandse economie als geheel veerkrachtig. De vroegere voorzitter van de parlementaire enquête naar de Bijlmer-ramp, Theo Meijer, is overleden. Hij was jarenlang Kamerlid voor het CDA. De commissie Meijer concludeerde destijds dat de berging van de neergestorte El Al Boeing onzorgvuldig was en dat het kabinet de Tweede Kamer verkeerd had geïnformeerd. Theo Meijer was 76 jaar. Dankjewel, Marnix. ANWB Verkeersinformatie met Tim Schaap. Het is weer eens zover, allerlei festivalfiles in het land. Dit weekend vindt Lowlands plaats in Biddinghuizen. Daarom die files op onder andere de N306 vanuit Harderwijk naar Kampen. 8 kilometer file zorgt voor om en nabij een half uur vertraging. Ook de andere kant op file, dus vanuit Kampen naar Harderwijk. Ook daar is de vertraging een half uur. De N309 doet ook mee, vanuit Epe naar Dronten. Tussen Elburg en Biddinghuizen, 4 kilometer met een uur vertraging. En tot slot de N708 richting Harderwijk. Vanaf Biddinghuizen viel het tot aan de N306. Je doet er om en nabij een half uur langer over. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Straks na 11 horen we het levensverhaal van Tula, de leider van de Curaçaose slavenopstand van 1795. En hoe het beeld van hem veranderde, van bloeddorstige rebel naar nationale held. Aangeschoven is Suzy Reumer, voormalig premier van de Nederlandse Antillen. Goedemorgen, mevrouw Reumer, welkom. Ja, dus toen u opgroeide, was Tula allesbehalve een held, toch? Ja, toen ik opgroeide was Tula min of meer verborgen. En de mensen die opkwamen en meer over Tula gingen spreken, die werden een beetje zelfs weggehaald als ze eerbetoon aan hem brachten. Weggehaald door de politie. Dus, die werd gewoon de mond gesnoerd eigenlijk. Je werd de mond gesnoerd, want men wilde niet het voorbeeld van de vrijheidshelder aan ons geven. Nee. Want dan zou dat tot meer rebellie kunnen leiden. Tot onrust. Speelde hij dan überhaupt een rol in uw jeugd? Nee, eigenlijk had ik moeite. In onze geschiedenisboek was alleen maar twee bladzijden. Het heette de zwarte bladzijden van Curaçao. En dat ging over de opstand. En ik kwam in opstand, want ik begreep niet wat verkeerd was om voor je vrijheid te strijden. Ja. Dus het bracht mij een beetje in een rebelachtige knoop. Ik ging er tegenin. Ja. En naarmate ik groeide, ben ik mezelf in de historie en in de archiefstukken gaan verdiepen. Precies, en kon u het ook op de juiste waarde allemaal schatten, kan ik me zo voorstellen. U bent in Nederland om vanavond in het Mauritshuis die Tula-lezing, de jaarlijkse Tula-lezing, om die uit te spreken. We gaan het daar zometeen uitgebreid over hebben. Zometeen eerst, ja, we hoorden net al de verkeersinformatie. Ja. Het is al druk op weg naar Biddinghuizen. Je kan ook weer met de trein gaan om even een bruggetje naar een uur geleden. Ja, precies. Ga gewoon met de trein naar Biddinghuizen. Maar goed, Jim, zometeen een hartstochtelijk pleidooi voor wetenschappelijk onderzoek op Lowlands. Daar gaat dit over. Want waarom staan universiteiten in de rij voor dat laboratorium Lowlands? Dat is de vraag. En daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. En jij hebt meegenomen. Spinvis. Ja, het is dubbel leuk. En morgen staan we om 3:45 in de Echo-tent. Met Spinvis en met Henk-Jan Honing. Spinvis muzikant. Henk-Jan Honing is hoogleraar musicologie. Ja. En dan gaan we eens kijken van waarom is muziek mooi? Hoe lang maken we al muziek? En waren we eerst aan het praten met elkaar? Of was er eigenlijk eerst muziek? En wat is het trouwens ritmegevoel? Nou, daar gaan we het in 3 kwartier over hebben. Ja. Aangevuld met hele mooie liedjes van Spinvis, van Erik en Saartje. Ja, dat is altijd fijn, toch? En we hebben er volgens mij eentje klaarstaan. Hè? Ja, ik wil alleen maar zwemmen. Jij bent zelf een zwemmer, toch? Ik heb deze week al 4 keer gezwommen. Ik doe dat sinds een jaar of 5 en ik voel me echt topfit. Dus ik dacht, ik wil alleen maar zwemmen. En morgen gaat hij van dit nummer een versie spelen die hij nog nooit eerder heeft gespeeld. Oké, maar nu de oude versie. Zeker. Denk ik. Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen. Hey, ik wil alleen maar zwemmen. Hey, hey, de stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze. Hey, ik wil niet horen wat de dokter dacht. Of wat je doet. Als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Geen soldaat, maar ik weet hoe je een trekker overhaalt. Hey, ik kan niet vechten en ik wil het niet. Ik hoef niks te eten, ik heb geen antwoord klaar. Ik heb ook geen plannen verder. Hey, je wou mijn auto lenen. Zou doen. Of wat je gezicht als iemand weg wil gaan. Ik heb geen mening over een motocross, Hollywood, polo shirts of hoe de winkel loopt. Ik zeg hey. Van onze spraakmaker. Wat vind je, Karel-Johan, heel kort, wat vind je hiervan? Ik vind het heel fijn. Het is prachtig, hè? Dat vond ik toen al, want het is alweer een aantal jaar geleden. Ja, het is een aantal jaar geleden. En ik heb meteen weer zin. Toevallig heb ik vanochtend niet gezwommen, want ik moest hier vroeg zijn. Ja. Ik heb meteen weer zin om te zwemmen. Misschien na afloop. Door dit nummer, echt. Ja, dat is heerlijk. Is Pinvis zelf ook echt een zwemmer, eigenlijk? Of niet? Dat vind ik een hele goede vraag. En dat weet ik niet. Dat ga ik er morgen. Ik denk het wel, hè? Ja. Nou, morgen spreek je hem, want dan staat hij dus op Lowlands. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. En dat Lowlands, dat begint vandaag al, getuigen ook de files bij Binninghuizen. En zoals al jaren gebruikelijk is daar ook weer een terrein dat gewijd is aan de wetenschap. Met colleges en discussie, maar ook met daadwerkelijk onderzoek waar je als festivalganger aan mee kunt doen. Lowlands als een soort laboratorium. Wat maakt dat festival nou zo geschikt dat universiteiten en onderzoekers daarvoor in de rij staan? Grote wetenschapsroerganger, daar is onze spraakmaker Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist en mede-organisator van Lowlands Science. En ook aan tafel inmiddels neuropsycholoog Suzy Kamps. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat op Lowlands onderzoek doen naar de hersenbeschadiging door contactsporten. Dat klopt. Ja, en op Lowlands, omdat je daar verwacht veel beschadigde hersenen aan te treffen? Eigenlijk is het waarom we voor Lowlands Science hebben gekozen een beetje tweeledig. Eigenlijk wisten we in de eerste plaats, wist ik er niet van. Eigenlijk begin dit jaar werden we getipt door vrienden van is dat niet iets voor jullie? Ja. En toen heb ik samen met Lisa Watering van hersenonderzoek.nl bedacht van wat is nou echt en leuk voor de bezoeker daar om aan deel te nemen. Ja. En daarnaast ook nuttig voor ons. Want in het Amsterdam UMC bij het Alzheimer Centrum doen we de Newton-studie, waarbij wij mensen volgen die allemaal een geschiedenis hebben van herhaaldelijk hoofd-hersenletsel. Ja. Door contactsport, zoals vechtsporten of door voetbal. Ja. En die volgen wij over de jaren om dan te kijken of wij bij hun vroege symptomen van eventuele dementie bijvoorbeeld kunnen herkennen. Maar het beetje ondankbare wetenschappelijke verklaring is natuurlijk dat we daar pas over een paar jaar echt wat over kunnen zeggen. Dus hoe zij dat doen ten opzichte van mensen die niet hebben gehad, die hoofdimpact. Maar bij Lowlands Science kun je eigenlijk in één weekend je hele onderzoek opzetten, plus al je data verzamelen en dan weer inpakken en analyseren als het ware. Ja. En dat is natuurlijk best wel uniek. Ja. En is dat vanwege gewoon heel erg praktisch de reden? Daar zijn gewoon heel veel mensen samen, heel veel jongeren. En dus die kun je allemaal aanspreken en bewegen om mee te doen aan het onderzoek. Moet ik het zo zien? Zeker zijn het natuurlijk allemaal wat jongere mensen. Ja. En we verwachten dus ook dat er veel mensen komen die al interesse hebben in wetenschap zelf. Mm-hmm. En we doen het onderzoek dus samen met hersenonderzoek.nl. Wat eigenlijk een platform is dat mensen koppelt aan geïnteresseerden in hersenonderzoek koppelt aan onderzoeken waarvoor ze mogelijk in aanmerking komen. Ja. En door mensen een keer de ervaring te geven van hoe is dat nou om mee te doen aan zo'n hersenonderzoek. Want je verwacht natuurlijk niet dat jonge mensen snel daaraan denken van moet ik me al bezighouden met dementie of iets dergelijks. Nee. Hopelijk niet in ieder geval. Maar juist ook jonge mensen kunnen heel erg waardevol zijn om mee te nemen in dit soort hersenonderzoeken. Ja. Jim, staan universiteiten inderdaad in de rij met onderzoeksvoorstellen? Ja, zeker. Ik heb de eer dat ik met een aantal mensen van Lowlands de selectie mag maken. En het worden er elk jaar meer. Dus dit jaar hadden voor mij 60 hogescholen, universiteiten, kennisinstellingen hun plan. En waar ik zelf een beetje allergisch ben, is als het primair over alcohol gaat. Ja. En dat is ligt op zich voor de hand. Ja, maar ik vind het zo flauw van je hebt 8 bier op en probeer over een lijn te lopen of zo. Dat vind ik wel. En het vragenlijstonderzoek, daar ben ik ook niet heel groot fan van. Mm-hmm. Je hebt 63.000 mensen van wat vind je van dit, wat vind je van dat. Nee. Maar dit soort onderzoek. Echt wetenschappelijk onderzoek. Echt wetenschappelijk onderzoek. Ja. En we doen dit volgens mij voor het 7e jaar. En we merken, mensen vinden het heel leuk om mee te doen. Want je drinkt een cocktail, je gaat naar een DJ. Mm-hmm. Je gaat lekker dansen en een vegan worst eten. Zag ik, die wordt dit jaar aangeboden. Maar mensen dit jaar pas voor het eerst? Nou, ik zag het in de Volkskrant, die werd eruit gelicht. Oh, misschien was hij er vorig jaar ook wel. Maar het is ook heel leuk om tussen de beentjes door juist misschien een filosofiecollege te volgen. Of een wetenschappelijk onderzoek mee te doen. En in die loop der jaar zijn er ook inderdaad echt ook publicaties geweest. Ooit heeft de Universiteit Groningen iets met taal onderzocht, met dialect. Ja. En dat heeft ook echt in een vaktijdschrift gestaan. Dus het is leuk, het is nuttig, maar uiteindelijk heeft de maatschappij heeft er ook echt wat aan. Ja, en het is vruchtbare grond, dus dat terrein eigenlijk van Lowlands, toch, voor wetenschappelijk onderzoek. Ja, mensen doen van alles. Ze eten, drinken, twitteren de hele dag. Geef nog eens wat voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek dat daar dit jaar dan wordt gericht. Volgens mij er is ook poeponderzoek. Van je bent niet alleen je brein, maar je bent ook wij zijn onze darmen. Ja. En eigenlijk als je volgens mij kan je daar op een schoon toilet gaan zitten op het Lowland Science Terrain. Suzy, dat lijkt me ook heerlijk, gewoon lekker tijdens Lowland op een schoon toilet gaan zitten. Ja. En dan kan je dat ook bijvoorbeeld gaan onderzoeken. Ja. Dus dat lijkt me ook heel mooi. Het is maar in ieder geval behoorlijk divers. Ook seks en van allerlei andere dingen kan je daar onderzoek naar laten doen. Ja. Goed, wij lichten er dan één uit nu vanochtend met jouw neuropsycholoog en onderzoeker bij het Alzheimer Centrum Amsterdam, Suzy Kamps. Initiatiefnemer ook van dit onderzoek. Wat even dat onderzoek, hoe ziet dat eruit? Wat gaan die festivalgangers doen als het aan jou ligt? Mensen hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken dat we kopballen of ze gaan gooien of ze daadwerkelijk klap op het hoofd bezorgen natuurlijk. Ja. We willen eigenlijk kijken van wat zou er gebeuren op het moment van een hersenschudding. Omdat we dus merken in de spreekkamer bijvoorbeeld dat mensen het zelf niet zo snel herkennen. En ook dat er best wel wat verwarring is soms van wat is precies een hersenschudding. Ja. Mensen denken vaak dat je echt buiten bewustzijn moet zijn geweest of geheugenverlies hebben. Maar zelfs al wat hoofdpijn of duizeligheid, misselijkheid kan ook al duiden op een hersenschudding. Mm-hmm. Dus wat wij doen is, we hebben een lab dan op Lowlands. En dan zijn er dus onderzoekers die mensen door een circuit meenemen terwijl zij een gesimuleerde hersenschudding ervaren. Oh, hoe simuleer je een hersenschudding? Met een bril. Het lijkt een beetje op een duikbril, maar daar zit dus een lens in. En daardoor lijkt het alsof je symptomen van een hersenschudding hebt. Als je hem afzet, is er niks aan de hand. Dus het is veilig. Je hebt er daarna ook geen last meer van? Nee. En mochten mensen zich natuurlijk niet lekker voelen, mogen ze altijd stoppen. En we houden het goed in de gaten. Ja. Maar het is inderdaad alsof ze op dat moment een hersenschudding hebben. En dan laten we ze dus taken doen voor het denkvermogen en de motoriek. Om te kijken van wat gebeurt er nou op het moment van zo'n mogelijke hersenschudding. En daarna vragen we ook uit hoe ze dat hebben ervaren en welke taken ze moeilijker vonden. Ja. Om dan te kijken van hoe ervaren mensen dat? En dan kun je natuurlijk ook nog kijken van wat gebeurt er als mensen een slokje alcohol op hebben. Ja. Verschil tussen mannen en vrouwen, et cetera. Ja, jongeren, ouderen ook nog, of niet? In elk geval boven de 18 jaar, maar ik geloof dat voor Lowland sowieso een vereist is. Ja. En voor de rest mogen alle leeftijden meedoen. En niet flauw bedoeld hoor, maar je zegt alcohol inderdaad. Is een onderzoeksgroep waarbij de kans groot is dat ze moe zijn, beneveld. Is dat wel een goede onderzoeksgroep? Krijg je dan wel wetenschappelijk verantwoord beeld? Als je natuurlijk denkt aan waarom Lowland Science, is het wel ook iets wat deze groep uniek maakt. Want dat zie je normaal gesproken niet in de spreekkamer. Of dat verwacht je in ieder geval niet als mensen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk gaat alles in het kader van de veiligheid. Dus we beoordelen mensen en we zijn gelukkig allemaal klinici. Dus als mensen echt het misschien bagatelliseren hoeveel zij, hoe goed zij zich voelen, dan hebben we wel vertrouwen in dat wij dat goed kunnen inschatten. Maar het is geen reden om niet mee te doen. Maar natuurlijk wel alles in de veiligheid. Ben je wel eens op Lowlands geweest? Nee, ik ben er nooit geweest. Niet iedereen is 3 dagen lang alleen laveloos, hoor. Nee, maar ze zitten ertussen, denk ik. Af en toe. Mag je dan ook meedoen wel, of niet? Of zeg je dan, ga jij maar even... Nou, we hebben wel een blaastest aanwezig. Dus ook. Dus we vragen het uit wat mensen inderdaad op hebben. En mochten mensen nou echt niet recht lopen, is het ook weer de vraag van, wat meet je nou? Van meet je nou de alcohol of de hersenschudding? Ja, en daarnaast ga je natuurlijk ook wel wat merken van het dragen van die bril. Moet ze de volgende dag dan hebben, want dan hebben ze pas echt last van hun hoofd. Ja, precies. Ja. Nou, die mogen dan weer terugkomen. Dus dan krijgen ze... Of juist de vrijdag, hè? Dan is iedereen nog lekker heel ontspannen lekker en fris. Heel fris. Ja, vol goede moed. Dementie, Alzheimer is zijn toenemende verschijnsels in onze maatschappij. Hij heeft ook met de vergrijzing te maken, denk ik. Zou er meer gedaan moeten worden om dit te voorkomen door hersenbeschadiging zoveel mogelijk uit te sluiten? Ja, dat is wel een heel belangrijk beeld. En wat ik ook zelf zo uniek vind aan dit onderwerp te mogen bestuderen, is dat wij werken natuurlijk in het Alzheimer Centrum op de geheugenpolie, waar we ook veel jonge mensen zien met dementie. Ja. En hoewel we wel nu, denk ik, dichterbij dan ooit zijn bij bijvoorbeeld therapie of dingen weten over genen, van wie is nou het meest kwetsbaar, zijn heel veel mensen natuurlijk, krijgen dementie zonder dat daar een bekende of duidelijke aanleiding voor is. Ja. Maar we weten dus wel dat mensen die veel klap op het hoofd hebben gehad wel kwetsbaarder zijn voor het ontwikkelen van hersenziekte of ziekte van het zenuwstelsel, met uiteindelijk mogelijk dementie als stadium. En dat is wel een voorkombare risicofactor. En in zekere mate, want dat merk je wel, zeggen. Dat bijna iedereen valt wel een keer op zijn hoofd. En je hoeft je ook geen zorgen te maken als je wel eens bent gevallen van, krijg ik nu dementie? Mm-hmm. Maar het is wel dat als mensen echt bijvoorbeeld in een professionele sportcarrière keer op keer klap op het hoofd krijgen, als je dat kan minimaliseren of zelfs voorkomen en zo de kans op dementie kan voorkomen, is dat natuurlijk wel een mooi toekomstbeeld. Ja, maar dat weten we dus op zich. Dat is op zich wetenschappelijk wel onderzocht, toch? Al? Ja, dat verband tussen herhaaldelijk hoofd-hersenletsel en het krijgen van een neurodegeneratieve ziekte, dat is wel bekend. Ja, en dat laatste is dementie of Alzheimer. Dat is inderdaad ziekte van waarbij hersencellen afzwakken of afsterven. Ja, en wat is dan specifiek jouw onderzoeksvraag? Bedoelt u bij Lowland Science of bij het bredere onderzoek? Bij Lowland Science. Dus het kijken van wat gebeurt er op het moment van zo'n hersenschudding. Ja. En hoe ervaren mensen dat precies qua symptomen? En wat vinden zij lastiger? En qua taken om te doen. Mm-hmm. Om zo eigenlijk goed in kaart te brengen ook hoe in lekentaal eigenlijk zo'n hersenschudding wordt omschreven. Ja, hoe mensen het zelf ervaren. Ja, eigenlijk. Exact. Ja, en of ze het op de juiste waarde schatten. Ja, precies. En daarnaast is het natuurlijk ook een heel belangrijk doel dat mensen het ook zelf snel herkennen. Ja. Voor mijzelf bijvoorbeeld, ik heb nooit een hersenschudding gehad, maar door die bril even op te hebben, dan merk je toch wel van zo, dit is wel. Ja, wat voel je dan? Want ik heb een hersenschudding gehad toen ik 8 was, dus dat is een beetje lang geleden. Maar wat stel je hebt een hersenschudding, wat gebeurt er dan in je lichaam? Wat voel je? Bij een hersenschudding, dat komt eigenlijk omdat de hersenen zitten natuurlijk in een soort pan van de schedel. En als die bewegen, dan kunnen die in contact komen met de schedel. Wat dus mogelijk bijvoorbeeld schade aan de bloedvaatjes of schade aan de structuur kunt geven. Maar dat zie je bijvoorbeeld niet op een scan. Dus het is niet dat je een val maakt en dan direct ziet van, oh, dit is een hersenschudding. Dat is meer, de diagnose kan wel gesteld worden, maar meer op basis van wat er klinisch wordt gezien. En mensen zijn bijvoorbeeld na zo'n val, kunnen ze bijvoorbeeld langer duizelig zijn of misselijk, hoofdpijn, dubbelzien. En vooral ook prikkelgevoeligheid voor bijvoorbeeld licht en geluid. Ja. En dan even die wat bredere vraag, de langere termijn vraag. Wil je dan ook weten, wat stel je hebt 4 keer of 5 keer een hersenschudding gehad in je leven, of dat dan later misschien de kans op dementie of Alzheimer vergroot? Is dat ook een vraag die jij jezelf stelt of niet? Zeker een vraag die we aan onszelf stellen. Ja. Heb je daar al iets van een antwoord op of niet? Heeft dat invloed? Wat ik in ieder geval weet is, stel mensen krijgen op het veld een hersenschudding en die gaan dan te snel door met spelen. Dus dat wordt bijvoorbeeld niet herkend of erkend dat er een hersenschudding gaande is. Als ze dan nog een keer een klap krijgen, dan is dat wel degelijk schadelijker. Ja. Wat we nog niet weten is hoeveel hersenschuddingen kan zorgen voor dementie. En het ingewikkelde is ook dat je vaak niet eens de symptomen ziet van een hersenschudding. Nee. Maar dat het eigenlijk asymptomatisch is. Oh ja. En dat er wel een proces in de hersenen gaande is. Maar dan spreek je wel vaak van jaren van dus die herhaaldelijke klap op het hoofd. Dus ik kan me voorstellen dat juist dat je erkent of herkent dat je een hersenschudding hebt, dat dat dus heel belangrijk is. Want anders dan schat je het niet op de juiste waarde. En dan heb je dus waarschijnlijk schade op de langere termijn. Zeker. Ja, in plaats van een pijnstilletje nemen en denken, het gaat alweer. Dat zie je nu wel actueel bij voetbal. Voor mij sinds 2 jaar. Als er iemand naar zijn hoofd grijpt, dan is het meteen stil. Weet je, heeft dat hier ook, denk je, mee te maken of niet? Bedoelt u stil van de omgeving dat die denken? Nee, bij heel specifiek bij voetbal. Voor mij is dat sinds het geval met Nouri. Ja. Maar voor mij, als iemand even naar zijn hoofd grijpt, dan is het meteen moeten scheidsrechter stoppen. Is het meteen stoppen. En voorheen, als je gewoon een trap krijgt van achteren, dan wordt af en toe nog wel eens doorgelopen. Zeker. Ja, ik denk wel dat er in de afgelopen jaren steeds meer. Er komt natuurlijk ook weer meer aandacht in de mainstream media. Maar er zijn ook zeker veel meer wetenschappelijke onderzoeken naar. Ja, maar mag ik nog inhoudelijk over dementie? Want dat is een heel groot probleem. In 2050 is het voor mij de doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Denk jij dat we ooit, en ik weet niet helemaal of het jouw vakgebied is, of we ooit een medicijn tegen dementie gaan vinden? Het is inderdaad niet, medicijnonderzoek is niet mijn vakgebied, maar ze zijn er wel ook in samenwerking met het Alzheimer Centrum veel mee bezig. Mm-hmm. Er zijn wel medicatie onderzoeken die in een fase zijn, dus wel verder dan ooit. Mm-hmm. Maar het is nog niet dat het in Amerika is het wel al goedgekeurd ook door de autoriteiten. Sommige medicatie in elk geval. Ik denk wel zeker dat in Nederland het ook zo ver kan komen, maar dat er wel een beetje het cliché antwoord natuurlijk, maar dat het wel nog eventjes kan duren. Ja. Omdat er voor nu nog best wel wat bijwerkingen zijn en het ook nog niet een rechtlijnige therapie is. Nee. Toch nog even naar dat voetbal. Hè? Ik als voetballiefhebber vind dat interessant. Koppen in het voetbal is natuurlijk een beetje wel klassieke discussie. Moet verboden worden of moeten we mee stoppen of niet? Toch zeg jij, dat voetbal is in dat onderzoek eigenlijk nog onderbelicht. Ja, toch? Klopt. Terwijl ik dacht, ja, dat weten we toch wel allemaal zo'n beetje nu? Ja, het is een beetje een discrepantie inderdaad. Dat het in de media hoor je eigenlijk vooral over voetbal. Ja. Dat is natuurlijk ook in Nederland, omdat het in Nederland wel de grootste sport is. In de wetenschap is het echt pas sinds de laatste jaren. Dus eigenlijk als een soort tijdlijn is het. Ja, in het begin van de vorige eeuw is er voor het eerst aandacht gekomen voor dit soort onderzoek bij boksen. Daarbij is het natuurlijk ook wel een stuk duidelijker dat al die klap op je hoofd niet. Ja, daar zie je het ook letterlijk die dat het niet goed is. Eigenlijk pas sinds na 2005 is er een keer iemand ontdekt door middel van hersenweefselonderzoek na de dood. Ja. Waarbij ze ook die specifieke ziekte die je verwacht bij klap op het hoofd, dat heet chronische traumatische encefalopathie, oftewel CTE, is ontdekt. En sindsdien is er echt een enorme toename geweest in wetenschappelijke aandacht. Ja, ook nieuws uit Engeland, of tenminste een tijdje geleden nieuws, 8 Engelse rugbiers die nu al aan dementie lijden en de bond ook aanklagen. Ja, ja, precies. Ook voor rugby. Zover zijn ze daar al dan. Ja, bij rugby is er inderdaad ook een hoop aandacht voor. Maar voetbal zonder koppen, dat lijkt me dan ook weer niet niet heel gezellig, toch? Ja, nou, alles kan. Maar... Ja, alles kan, maar een deel van de lol van het spel. Als je er dement van wordt, moet je even afvragen misschien of je dat moet willen nog, toch? De Pierre van Hooijdonk was ook een goede kopper. Ja, en vrije trappen. Zullen we daar maar even... Ja, of je van koppen dement wordt, dat weten we nog niet. Sowieso zien we die onderzoeken die nu aantonen dat voetballers vaker dement worden, zijn bij professionals. Dus er zijn natuurlijk wel al maatregelen dat bijvoorbeeld jonge kinderen niet meer koppen. En vroeger gebruikten ze volgens mij een leren bal die ook sowieso een stuk zwaarder was. Maar Suzy, ik ruik hier een onderzoeksvraag voor jou. Als je, weet je, dit is toch hartstikke interessant. Je hebt een x-aantal goede koppende voetballers. Naast Van Hooijdonk, Klaas-Jan Huntelaar en Luc de Jong. Ik noem maar een paar. En die ga je onderzoeken. Nou, als ze mee zouden willen doen, zou interessant zijn. Carl-Jan, moeten we hier niet een subsidie voor aanvragen? Ja, dat zou het wordt kunnen. Bedacht bij Spraakmakers. Ja, Spraakmakers. Spraakmakers. Zijn nou Spraakmakers? Spraakmakers, nee. Spraakmakers. Okay. Toevallig doen we ook samen met KNVB. Wordt er in het einde van dit jaar ook een onderzoek uitgevoerd. Waarbij dus bij amateurs wedstrijdjes gespeeld gaan worden. Waarbij koppen dan. We gaan natuurlijk niet mensen aanzetten om te koppen. Maar ze gaan dan dus kijken van hoe vaak koppen mensen. En dan bloedwaarders ervoor en daarna meten. Ja, en dan kun je gaan meten, precies. Wil je hier nu al een stuk over schrijven? Nou, dat zou sowieso interessant. Oké, even terug naar Lowlands. Er komt ook echt een artikel naar aanleiding van specifiek de uitkomsten van jouw onderzoek. Ja, we hebben het eigenlijk qua opzet net zo serieus aangezet zoals elk ander onderzoek wat we zouden doen. Dus gewoon met de toestemming van de medische commissie en alle protocollen, et cetera, die zijn er. En we willen daar dan ook een publicatie van maken. Ja. En ja, qua uitvoer beseffen we natuurlijk dat het iets anders kan zijn qua omgevingsfactoren dan binnen de eigen spreekkamer. Maar dat maakt het juist ook alweer heel erg leuk voor ons. Ja, en zeker niet minder wetenschappelijk of zo. Want dat is een beetje misschien de geur die eromheen hangt als je zegt Lowlands en wetenschap. Bij mij niet hoor. Nee, bij jou niet. Nee. Maar ik ben niet helemaal op je. Je bent dan ook een strijder van het eerste uur. Ja, zeker. Als het gaat om wetenschap en Lowlands. Dank jullie wel, Suzy Kams. Dank je. En Jim Jansen. Dank je wel. NPO Radio 1. Het is weer boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met onder andere Jessica Duurlacher, een ode aan de literatuur. Lieve Joris, risico op reis. Anja Meulenbelt, het moederschap is ondergewaardeerd. Josephine Rombout, de geheime seksuele boodschappen bij Jane Austen. Christine Otte, de beste Europese boeken van nu. Maaike Meijer analyseert André Rieu wetenschappelijk. En wat heeft Piketty nou echt gezegd? Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Iedere zaterdag in augustus tussen 4 en 5. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Word nu donateur van de faunabescherming en ontvang een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al oor. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. 11 uur. NPO Radio 1. Johan de Zwart. Het verhaal van Tula kan niet vaak genoeg verteld worden, vindt Suzy Reumer, oud-premier van de Nederlandse Antillen. De leider van de Curaçaose slavenopstand kreeg in 1795 zo'n 2000 mensen op de been. Op een bevolking van nog geen 20.000. Hoe het beeld van Tula in de afgelopen eeuwen kantelde, van het opperhoofd der moordenaars en brandstichters tot erkenning als nationale held in 2010, dat gaan we zo meteen bespreken. Maar nu eerst, het Centraal Planbureau waarschuwt voor toenemende armoede. Daarover meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Als het demissionaire kabinet niet op tijd met een concreet plan komt, komt 1 op de 17 Nederlanders volgend jaar in armoede terecht, zegt het Centraal Planbureau. Dat komt deels door de hoge prijzen voor gas en elektriciteit. Een deel van de maatregelen om die prijzen te compenseren stopt aan het einde van dit jaar. Het kabinet komt waarschijnlijk met nieuwe maatregelen, maar het is de vraag wat er mogelijk is, zegt economieredacteur Roeland Muller. Het kabinet heeft ook al afgelopen anderhalf jaar het een en ander gedaan om mensen die in de problemen zijn gekomen door de hoge energierekening, om die te helpen. Maar op dit moment is nog niet duidelijk hoe die steun eruit gaat zien in 2024. Dus tot nu toe gaat het CPB er ook vanuit van ja, als er inderdaad niks gebeurt, dan gaat een groeiende groep daarmee te maken krijgen met die armoede. Het Centraal Planbureau verwacht ook dat de koopkracht volgend jaar stijgt en noemt ook de Nederlandse economie als geheel veerkrachtig. De mannen die gisteren zijn doodgestoken in het noorden van Italië waren 60 en 65 en kwamen uit Harderwijk en Amsterdam. De verdachte is een 21-jarige Nederlander die nog op de vlucht is. De politie is naar hem op zoek. Hij is de zoon van een van de mannen. Gistermiddag zou in een vakantiehuis ruzie zijn ontstaan, waarbij hij zijn vader zou hebben aangevallen met een mes. De eigenaar van het huis kwam tussen beiden en werd ook gestoken. De verdachte zou psychische problemen hebben. De Italiaanse politie beschouwt hem als erg gevaarlijk. Bij een ongeluk in het Duitse Meppen, net over de grens bij Emmen, zijn gisteravond twee Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om twee broers van 19 en 12 uit Pessen in de buurt van Hogeveen. De auto waarin ze zaten botste tijdens een inhaalactie op een tegemoetkomende vrachtwagen. Door grote natuurbranden moeten inwoners van een Canadese provinciehoofdstad hun huis verlaten. De branden woeden op zo'n 17 kilometer van Yellowknife in het dunbevolkte noorden van het land. Wonen zo'n 20.000 mensen in de stad. De bondscoach van de Amerikaanse voetbalsters, Andonovski, neemt ontslag, meldt Amerikaanse media. De vrouwenploeg van de Verenigde Staten vloog er op het WK al in de 8e finales uit tegen Zweden. Andonovski had nog een contract tot het eind van het jaar. In de buurt van Kaapverdië is een schip met migranten ontdekt dat een maand op zee ronddobberde. 38 opvarenden zijn gered, maar ruim 60 migranten worden nog vermist. Het schip vertrok begin juli vanuit Senegal en werd afgelopen maandag ontdekt door een vissersboot, vertelt correspondent Ellis van Gelder. Die gaan dan naar de Canarische eilanden, hè, omdat dat natuurlijk Spaans grondgebied is. Het is zo'n 1700 kilometer naar het noorden dus, hè, terwijl deze boot dus gevonden is, naar het oosten toe. Dus het was wel duidelijk dat ze heel erg van koers af waren. Maar het is inderdaad ook een route die veel genomen wordt. Ik bedoel, de afgelopen jaren zijn er al ruim 50.000 mensen die op deze manier vertrokken zijn. Vorig jaar kwamen er meer dan 500 mensen om het leven bij het maken van de oversteek. Ajax-trainer Maurie Stijn ziet af van een kort geding tegen voetbalanalist Pierre van Hooijdonk. Die beschuldigde Stijn in het NOS-programma Studio Voetbal van duistere deeltjes met bevriende zaakwaarnemers toen die nog trainer was van NAC Breda. Stijn eiste via zijn advocaat excuses, omdat van Hooijdonk die heeft aangeboden, is het kort geding van de baan. Gisteren werd bekend dat Van Hooijdonk vanwege de uitspraak voorlopig niet te zien is in Studio Voetbal. Het weer. Afwisselend zon en wolken. In de middag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden. Morgen overdag droog en met 24 tot 29 graden een stuk warmer dan vandaag. En de ANWB Verkeersinformatie met Tim Schaap. De Oosterscheldekering in de N57 is komend uur dicht. Dat heeft alles te maken met geplande werkzaamheden. Houd dus rekening met extra reistijd. De Oosterscheldekering zelf is dicht. Mensen rijden om via de N59 vanuit Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Voor Zierikzee nu 3 kilometer file met minimaal een kwartier extra reistijd. Verder staan er een paar files nog altijd in Flevoland voor Biddinghuizen. Dat zijn allemaal files voor festivalgangers. Dit weekend is het Lowlands Festival daar. Allereerst de N306 Kampen richting Harderwijk. 4 kilometer file met een half uur oponthoud. Ook op de N309 is het aansluiten vanuit Dronten naar Epe. 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook de N309 vanuit Epe naar Dronten een uur oponthoud. En tot slot de N708 vanuit Biddinghuizen naar Harderwijk. Daar 2 kilometer file met een half uur vertraging. Wat is er deze week in de actie? Verse courgette, 2 voor 1 euro. Zalmfilet met huid, schaal 400 gram, 7,49. En Ben & Jerry's of Hertog Minis, 2 voor 2 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Hey positieveling, jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Kom naar Hiswatenwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatenwater.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl Johan de Zwart. Spraak. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Jim Jansen, de hoofdredacteur van New Scientist. Met hem en neuropsycholoog Suzie Kamps keken we alvast vooruit naar Lowlands, waar dit weekend weer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. Ditmaal naar hersenletsel als gevolg van contactsporten. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is: welke artiest gaat er na 14 maanden scheiden vanwege onoverkomelijke verschillen in de relatie? Oh baby, baby, oops, I did it again. I'm playing with your heart, got lost in the game. Niet zo heel moeilijk, toch? Jim, niet zeggen trouwens. Ik weet het niet. Je weet het niet? Ik weet het niet. Oeps, I did it again. Scheiden dus. Een soort popquiz eigenlijk, maar tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Want eerst, vandaag wordt op Curaçao de Dia di Lucha pa Libertad herdacht. De dag van de vrijheidsstrijd. De slavenopstand van 1795 en vooral de grote leider van die opstand, Tula, staat vandaag centraal. En daarom is Suzie Reumer, oud-minister van Curaçao en oud-premier van de Nederlandse Antillen, naar Nederland gekomen om de Tula-lezing uit te spreken. Mevrouw Reumer, nogmaals welkom. Vanavond in het Mauritshuis houdt u die lezing, hè? Want u was in 2009 betrokken bij het erkennen van Tula als nationale held. Nou, laat ik de vraag maar gewoon even breed stellen. Wat betekent Tula en zijn verhaal voor u? Het betekent dat wij ook als mensen van Afrikaanse afkomst, tegenwoordig zijn we bij, nou, wel allemaal gemixt, maar het Afrikaans gedeelte, ook dan zien dat we grote strijders hebben. We hebben ook onze eigen helden. Dat geeft meer eigenwaarde, meer een gevoel van het kunnen en meer verantwoordelijkheidsbesef. Dus heel belangrijk dat wij goed begrijpen wat Tula in de historie betekende. Ja. Zoals u zei, hij had 2000 mensen onder zich van 12.000 slaven, een totale gemeenschap van nog geen 20.000. Dus stel je voor, in Nederland heb je 1.700.000 mensen op straat die naar het binnenhof gaan. Ja, zeg maar 10% van de bevolking. Gewoon. Juist, 10% van de bevolking. En hij beriep zich in een gesprek dat dus in de archieven te vinden is, sowieso op de Franse revolutie en idealen, en dat Frankrijk eigenlijk de slavernij op dat moment had afgeschaft. Ja. En dat dus Nederland een vazaalstaat was van Frankrijk. En dus dat eigenlijk het bevoegd, zogenaamd bevoegd gezag, op Curaçao niet bevoegd was. En hij wees ook op de slechte omstandigheden die de slaven hadden. Ja, slaven hebben altijd slechte omstandigheden, maar dit was nog erger, omdat er op hun rantsoen werd ingehouden. Mensen stierven van de honger. Ja. Ze moesten elke dag werken, hoewel het tegen het slavenreglement was. Ze werden gestraft. Als één persoon iets had gedaan, kreeg de hele groep straf. Dus het was een vreselijke toestand. En in die toestand heeft hij dus als filosoof, strateeg, vrijheidsleider is hij opgestaan. Ja. En gevochten voor niets anders dan onze vrijheid. Ja. Dus het was een groot man en hij moet erkend worden. Ja, en dat is ook wel gebeurd al inmiddels. Dat is heel lang heel anders geweest, hè? Want nu wordt hij jaarlijks herdacht op 17 augustus. Tula was taboe op het eiland, kwam niet voor in het lesmateriaal, werd neergezet als bloeddorstige rebel. Wat was daar de gedachte achter? Kijk, de koloniale macht, u moet zich voorstellen, die wil niet dat de maatschappij die op economisch op slaven is gebouwd, dat ophoudt. Want hij maakt geld, rijkdom op het bloed, zweet en tranen en arbeid van die slaaf. Dus die wil hij onderdrukken. En wij mogen daar niet bewust van zijn. Dus je ziet ook dat als de archieven worden geopend in de jaren 70, dat degene die dat deed, dat was een zwarte man, een professor. Hij heeft bewust die archieven bronnenuitgaven gepubliceerd. En hij spreekt dan ook, professor Jan Di Paola, over de ontwaking. Want het is dankzij die documenten dat mensen zoals ik, die alleen maar slecht hadden geleerd van Tula, maar voelden in mij dat het niet waar kon zijn. Ja. Het is door die opening van de archieven dat we hebben gezien, maar het is helemaal niet waar. Hij is gewoon opgekomen voor de vrijheid. En ze zeggen ook op een gegeven moment, onder de Franse invloed die daar ook was, nous sommes ici pour vaincre ou mourir. We zijn hier om te winnen of sterven. Dus het was echt dat ze gewoon hun vrijheid wilden. Ja. De titel van uw lezing is Tula, de onsterfelijke rebel. Ja. Die verwijzing naar rebel is natuurlijk niet voor niks, denk ik. Nee, want hij komt tegen de bestaande gemeenschap. Hè? Iemand die het heden ten dagen wil begrijpen. Ook in Nederland heb je, laat ik ze noemen, dwarsdenkers. Mensen die niet accepteren de gemeenschap zoals die ons wordt voorgeschoten. Die denken kritisch na en die komen op in opstand tegen wat ons wordt opgelegd. Nou, en dat heeft Tula gedaan. En waarom zeg ik onsterfelijk? Want al de andere leiders die hem na zijn gegaan en strijders, ook mensen als ik, hij is een inspiratie. Want en als nog steeds, hij leeft nog steeds voort eigenlijk. Hij leeft in ons voort. Ja, op hij, welke manier kunt u dat aangeven? Ja, want ik strijd altijd tegen de nog koloniale structuur van het Koninkrijk van Nederlanden, waar onze wetten opzij kunnen worden gezet door de Koninkrijksministerraad, die eigenlijk al de Nederlandse ministers overwicht hebben. Als er een rijkswet wordt gemaakt, dan wordt hier in Den Haag gestemd. Al geldt het in ons territorium, kunnen wij daar niet over stemmen. Er kan ingegrepen worden in ons bestuur. We kunnen onze grondwet niet zelfstandig veranderen. Nee, en zolang dat zo is, zal het gedachtegoed van Tula sowieso voortleven. In u in ieder geval. We zullen altijd blijven strijden op dezelfde principes, ook van de Franse revolutie die hij gebruikt heeft. Ja. He, vrijheid, broederschap en gelijkwaardigheid. Ja, precies. Ja. Ja. Zowel premier Rutte als koning Willem-Alexander noemden Tula wel, hè, tijdens hun toespraken waarin zij hun excuses aanboden voor het slavernijverleden. Erkenning van en eerherstel voor al die mensen die in het verzet kwamen. Zoals de dappere Marons van Suriname. Ik noem vandaag met eerbied de namen van Tula op Curaçao, Scholiekeur, Boni en Baron in Suriname, Wan T.T. Loke op Sint Maarten. Heel soms is de stem van een zwarte vrijheidsstrijder via geschreven bronnen aan ons overgeleverd. Zoals de stem van Tula, de leider van de opstand in 1795 op Curaçao. 5 maanden geleden waren wij samen met onze oudste dochter op de plek waar hij woonde en werkte. De toenmalige plantage Knip. Hoe redelijk en menselijk klinken Tula's woorden in onze moderne oren. Hij beriep zich op de idealen van de Franse revolutie en de gelijkheid van alle mensen, ongeacht hun kleur. Wij willen niemand kwaad doen, zei hij. We verlangen niet anders dan onze vrijheid. Het antwoord van het bevoegd gezag was bruut en genadeloos. Tula werd als straf geradbraakt en onthoofd. Ik kan me voorstellen dat u met een beetje dubbele gevoelens naar deze toespraak heeft geluisterd. Want u zegt net, Nederland is, bepaalt eigenlijk nog steeds wat er wel en niet gebeurt op de Antillen. En aan de andere kant, er is wel de waardering nu voor Tula vanuit Nederland dan. Ja, ik weet niet, een dubbel gevoel. Kijk, als iemand die al 25 jaar in de politiek 30 jaar strijdt voor gelijkheid, vind ik het een stap in erkenning. Het is, we zijn er nog niet, maar het is wel beter dan het voor die uitspraken was. Want Rutte heeft heel lang gezegd, hij ziet niet in waarom hij als man van nu voor verleden excuses moet aanbieden. Ja. En op een gegeven moment is het kwartje bij hem gevallen. En de koning is hetzelfde gebeurd. En de koning is een stap verder gegaan. Hij heeft om vergiffenis gevraagd. Ja. Wat verder is dan excuses. Dus ik denk dat we op de goede richting zijn. Ja. Maar we zijn er niet voordat in dit koninkrijk, ons koninkrijk, iedereen, ongeacht waar je wieg dan ook heeft gestaan, gelijke waardering en gelijke rechten heeft. Want dat is wel degelijk nog steeds aan de hand wat u betreft. En dan te bedenken, want het is nog niet zo heel lang geleden, in 2021, heeft de Kamer, de Tweede Kamer, nog een motie afgewezen om Tula op te nemen in het lesmateriaal op scholen. Ja, en het is niet wat mij betreft, want Nederlands onderzoek wijst uit dat bij de politie heel veel discriminatie bestaat. Bij de buitenlandse zaken bestaat discriminatie, institutioneel racisme in de Belastingdienst. Dus men is bewuster aan het kijken en zichzelf kritisch aan het bezien onderdelen dan van de Nederlandse gemeenschap. Want als je dat niet doet, als je niet keihard naar jezelf kijkt, kun je het ook niet verbeteren. Nee, dus en het kun je het ook niet van een ander begrijpen waarom het zo belangrijk is. Het is heel belangrijk om kritisch naar jezelf te kijken. Ook voor ons op Curaçao. Want alleen als je zo doet, ga je kijken, oké, hier moet ik wat aan doen. Mm-hmm. En een van de aanbevelingen ook van de commissie die voor Nederland alles in kaart heeft gebracht, ketenen van het verleden, is dan ook om verder met deze kritische blik te gaan en er iets bij wet aan te doen. Dus zolang wij worden gediscrimineerd. Ja, dat is de comma eigenlijk, hè, waar Rutte het over had, toch? Ja, en niet een punt, maar een comma. Het is een comma, maar en dat is goed dat het een comma is. Maar we moeten niet denken dat we er zijn omdat de premier en de koning excuses hebben aangeboden en zelfs vergiffenis hebben gevraagd. Want zolang er die racistische tendensen zijn, en die zie je zelfs in de Tweede Kamer, hè, dat mensen beoordeeld worden op etnische afkomst, zolang die er zijn, dan zijn we er met elkaar nog niet. Ja. Zolang men vindt dat men tegen mij na 400 jaar kan zeggen van, als het je niet bevalt, stap maar uit het koninkrijk. Jij bent in 1634 naar mijn eiland gekomen en mijn Indiaanse voorouders verjaagd en mijn Afrikaanse voorouders daar gebracht. En mijn Nederlands bloed ben jij zelf. Hoe kun je me zeggen na 400 jaar dat als het me niet bevalt, ik weg moet gaan? Dus zolang dat nog in het hoofd zit, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, dan gaat de strijd van Tula door. Ja. Wie heeft dat tegen u gezegd dan? Tegen mij niet, maar u hoort het toch van Kamerleden die dat zeggen. Als wij gewoon een beroep doen op gelijkwaardigheid. Want we zijn minstens even dom of even slim als de Nederlanders. Hè? Mijn pigment bepaalt niet mijn hersen. We kunnen het aan de andere Suzie vragen. Mijn pigment bepaalt niet mijn hersencapaciteit. Leuk wetenschappelijk experimentje. Nee. Ja. In Nederland is dit jaar veel aandacht, hè, voor het slavernijverleden. Ja. Omdat het 150 jaar in 1873 geleden is dat slavernij werd afgeschaft in de koloniën. Voor Curaçao is die afschaffing 160 jaar geleden. Geeft het aan dat er wat minder aandacht is voor Curaçao en dat de focus meer ligt op Suriname? Ja, en we zouden ons kunnen afvragen waarom. Misschien zijn we zelf als Curaçaoenaar niet voldoende actief in Nederland. Maar misschien heeft Suriname ook meer economische kansen voor Nederland vanwege de olie en bauxiet en het goud. Want als de premier daar naartoe gaat, dan neemt hij een hele groep, hoe zeg je dat? Business people mee. Delegatie. Dus ja, die economische verschillen blijven een rol spelen. Maar ik vind dat wij van Curaçao gewoon onze positie moeten blijven eisen. Tula zal ook op 3 oktober aanstaande te Curaçao door de Nederlandse regering, hebben we begrepen, worden gerehabiliteerd. Dat is weer een stap verder. Ja. Dat is heel goed. En wij, ook van de kleinere eilanden, wij moeten gewoon blijven staan. Kijk, of je nou nogmaals, of in een kleine plek ben geboren of niet, of je Barack Obama, een arme moeder uit Texas en een arme vader uit Kenia president van de Verenigde Staten kan worden, dan kunnen wij ook alles worden. Dat is altijd mijn overtuiging geweest. Ja. Nou, zijn de gevolgen, hoor je vaak, van slavernij nog altijd zichtbaar, hè? Ja. Ook op de Antillen. Correct. U was tussen 2017 en 2020 ook minister van onder andere gezondheid. Mm-hmm. En als we even naar die portefeuille kijken, naar uw werk als minister van gezondheid, wat merkte u van de gevolgen daarin dus nog steeds? Hoe echoot dat nog steeds door dan? Wel, wetenschappelijk onderzoek is daardoor is gebleken. Er is een research center in de Caribbean. En in het Caribisch gebied, dat veel chronische ziekten, vooral diabetes en hoge bloeddruk, gevolg zijn van de manier waarop we zijn gevoed, dus met eten, waardoor eigenlijk, zoals minister Kuipers het noemde, een haakje in onze DNA is ontstaan. En dat haakje maakt dat wij en dikker, sneller dikker worden en sneller suikerziekte krijgen en hoge bloeddruk. Dus, maar de medicijnen worden daarvoor niet ontwikkeld, omdat 60 miljoen mensen in het Caribisch gebied te weinig zijn om de belangstelling bij de farmacie op te wekken. Dat is commercieel niet interessant genoeg. Niet interessant. En dat zijn de dingen waarvan ik denk dat je in een herstel, dat de landen die zich rijk hebben gemaakt op basis van kolonialisme en slavernij, bijvoorbeeld Pfizer of noem welke dan ook, moeten betalen om speciale medicijnen te ontwikkelen die ook voor ons passen. Dus men denkt vaak herstel aan geld, maar het gaat niet om geld. Ja. Zoals in mijn eigen portefeuille. Het gaat ook om geld in dit geval vanuit het Westen. Uiteindelijk. Vanuit de koloniale kolonisatoren. Uiteindelijk, want alles kost geld. Maar je moet het niet vanuit het geld benaderen. Je moet benaderen van, oké, wat moet op onderwijs gebeuren? En nogmaals, at the end kost het geld. Maar je kunt het niet omdraaien. Wat moet in Nederland in het onderwijs geboren? Hoeveel mensen kennen nou de eilanden, kennen Suriname, kennen Indonesië, weten wat hun eigen historie is. Het is, ik had het met mijn naamgenoot Suzie erover, voordat we begonnen. En zij weet gewoon, ze kan niet helpen. Het is niet aan haar in haar onderwijscurriculum gegeven. Dus zij kent de historie niet. Zij weet niet waar het voor staat. Ze heeft wel belangstelling in die 5 minuutjes die we hebben gesproken. Maar dat is voor veel Nederlanders zo. Ja. En ook op Curaçao. Ja. Dus daarom zeg ik, de geschiedenis is binnen het Koninkrijk en de vroegere, laten we zeggen, nu zelfstandige landen Indonesië en Suriname ook verborgen gehouden. Dus daarom is bijvoorbeeld deel van herstel ook research. Maar dan ga je me ook zeggen, dat kost ook geld. Ja, dat kost ook geld, maar onderwijs kost geld, research kost geld, gezondheid kost geld. Ja. En dit is allemaal wat er achter die komma van Mark Rutte moet komen, toch? Eigenlijk? Ja, want het staat in het Nederlandse rapport. Ketenen van het verleden zijn al deze dingen aanbevolen en zij stemmen overeen met de dingen die binnen het Caribisch gebied worden aanbevolen, binnen het Afrikaans gebied, dus op wereldniveau, ook United Nations, Verenigde Naties, zie je veel overeenkomsten in de aanbevelingen. En laten we eerlijk zijn, als wij in deze wereld, maar zelfs in het kleine landje Nederland en het nog kleinere eilandje Curaçao, goed met elkaar willen leven, samen willen leven, samenleving willen vormen, dan zullen wij kennis moeten hebben van onze historie, ook op de pijnlijke plekken, om nu in het heden dat te verhelpen, zodat we in vrede en verzoening met elkaar voort kunnen. En verder kunnen. Aan u zal het niet liggen, mevrouw Rutte. Aan mij zal het niet liggen. Ik blijf mijn best doen. Nee, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Hetty Deinem uit Alkmaar is aangeschoven en zit helemaal klaar om de Nationale Nieuwsquiz te gaan spelen. Want 45 punten stonden er op het bord, neergezet door Rob Dekker uit Zaandam. Even kijken, u bent inmiddels gepensioneerd, altijd onderwijsadviseur geweest. Nou, misschien toelaat toch maar ook opnemend onderwijs zal wel heel verstandig zijn. Gaan we weer opnieuw beginnen. Ja, precies. Kunt u iets dichter bij de microfoon zitten, want u bent anders niet goed genoeg te horen voor de luisteraar. En daar is het allemaal om te doen uiteindelijk. U doet ook nog vrij veel vrijwilligerswerk, begrepen? Ja, behoorlijk. Ja, ja. Nou, wat wel leuk is, want ik ben hier samen met mijn kleindochter, Isa van Gogh. Oh, ja. Als jullie nog in Alkmaar komen, tot 3 september, er is een prachtige tentoonstelling van Van Gogh, Cézanne, in het Stedelijk Museum Alkmaar. Oké. Okay. Dus, nou, Van Gogh, dat neem ik even, en daar ben ik vrijwilliger ook. Oké. Okay. Gaan we nu de nieuwsquiz spelen? Oké. Ter zake. En ook dichter bij huis, een natuurbrand. De brandweer is de controle daarover kwijt. En dat in één dag tijd. In het noorden zelf zag het eigenlijk al een grote rookplan. Het vuur begon in een kurkdroog nationaal park. En dat gebied is moeilijk begaanbaar door steile ravijnen. Waardoor het dus moeilijk blussen is. En verschillende mensen die waren preventief aan het blussen op een daken in de tuinen. Het natuurgebied is kurkdroog, dus blussen heeft eigenlijk geen zin meer. Weer een grote natuurbrand op het Europees continent ditmaal. Vraag 1. Welk eiland wordt op dit moment geteisterd door een zich snel verspreidende brand? In Tenerife. Ja, Tenerife is het goede antwoord. Vraag 2. In 24 uur heeft die brand zich verspreid. Over hoeveel hectare? 1800. 1800 is goed, ja. Door de steile ravijnen in het natuurgebied is het werk van de brandweer extra moeilijk. In vraag 3 maken wij, zoals iedere dag, gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Bij de Formule 1 in Zandvoort is volgende week reclame te zien van het merk Velo. Daarom dient de Hartstichting samen met KWF en het Longfonds een klacht in bij de reclamecodecommissie. We vinden het volstrekt bizar dat een product wat schade toebrengt aan de gezondheid en wat nota bene verboden is, dat daar reclame voor gemaakt mag worden. Het is niet goed geregeld. Vraag 3. Grote verontwaardiging omdat er in de Formule 1 reclame wordt gemaakt voor welk product? Snuf. Snuf. Ja, het lijkt er wel op. Het goede antwoord is snus. Is S-N-U-S is dat. Nicotinezakjes met tabak zijn dat. Hè? En de verkoop van snus is verboden in Nederland. Maar reclame maken weer niet. Vraag 4. Welk team heeft de reclame prominent op de wagen staan? Weet u dat? Van die Formule 1? Nou, wat zal ik zeggen? Ik zou wat roepen. Mercedes. McLaren. Oh. De Hartstichting KWF en het Longfonds stappen naar de reclamecodecommissie. Vooral omdat sporthelden een voorbeeldfunctie hebben natuurlijk. Hè. In vraag 5 weer een fragment. De vraag is nu, wie is dit? Een belangrijke graadmeter is hoe mensen in de supermarkt bijvoorbeeld dat ervaren. En je ziet dat het consumentengedrag, dat er minder wordt gekocht in supermarkten, drogisterijen. En dat zijn dan wel signalen die me zorgen baren. minister van Economische Zaken? Ja, volgens mij wel. De vraag is, hoe heet ze? En die heet Adriaanse? Adriaansens. Ja. Mickey Adriaansens. Ja. De jury moet maar even kijken of we dat goed rekenen. Vraag 6. Ja, het wordt goed gerekend. Nou, coulant. Vraag 6. Vanmorgen waarschuwt het Centraal Planbureau in de economische raming dat 1 op de 17 mensen wat zal meemaken als er geen maatregelen worden getroffen. Armoede, ja. Zeker. De wegvallende energiesteun is een van de oorzaken. Zijn we alweer aanbeland bij vraag 7. En daarin zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. Daar krijgt u hints over. Denk even goed na voordat u een naam roept. Want als u eenmaal wat heeft gezegd, kunt u niet meer terug. Dan komt hij aan. Over wie gaat dit? 4. Ik sta zelf ook niet bepaald in mijn hemd. Stop. Utsi? 3. Is het Utsi? Utsi? Ja. Nee, het is niet Utsi. Oh nee, Van Hooijdonk. Oh, nee, ook niet. Voor 3 punten is de aanwijzing. De gastvrouw was uiteindelijk geen partij voor mij. Voor 2 punten alleen Spanje weerhoudt me nog van mijn doel. Wiegman. Nou, inderdaad. Want voor 1 punt, ik ben de eerste bondscoach ooit die met 2 landen een WK-finale bereikt. En dan komen we inderdaad uit bij Sarina Wiegman. Dat levert u een factor van 4 op na deze eerste ronde. Nou, dat is nog geen gedane zaak, hoor. 12 vragen goed en u bent er in die tweede ronde. We gaan eens kijken of dat lukt. De Nationale Nieuwsquiz. Welke prehistorische figuur blijkt bij nader inzien kalend en donker? Ja, Utsi. Dat is Utsi. De Raad van State oordeelt dat Nederland asielzoekers mag terugsturen naar welk land? Bulgarije. Bulgarije is goed. Hoe heet de Nederlandse correspondent die Rusland moet verlaten? Hartog. Ja. 20.000 inwoners van welke Canadese plaats moeten uiterlijk morgen vertrekken vanwege de naderende brand? Shift. Yellowknife. Yellow. Vluchtelingen uit welk land hebben niet langer hulp nodig van de voedselbank? Oekraïne. Oekraïne is goed. Welke Europese tunnel blijft nog maanden dicht voor passagierstreinen? Spas. De Gotthard. Nudisten in welk land gaan de strijd aan met mensen in badkleding? Ook wel een textielinvasie genoemd. Ja, dat is. In welk land? In welk land? Weet ik echt niet. In Spanje. Welke ploeg heeft na strafschoppen de Europese Supercup gewonnen? Manchester City. Duitsland presenteerde gisteren de aanstaande wet voor de regulering van welk product? Nee. Cannabis was het goede antwoord. Vraag 13 hebben we ook nog liggen. Welke artiest gaat er na 14 maanden scheiden vanwege onoverkomelijke verschillen in de relatie? Britney Spears. Dat is Britney Spears. Die had u dan weer wel goed. Ja. 4 vragen goed in deze tweede ronde. 16 punten en dat is niet genoeg, maar nee, toch goed gedaan. Niet. Ik dank Suzy Kamps en Suzy Reumer voor hun aanwezigheid hier. En natuurlijk onze spraakmaker Jim Jansen. Fijn dat je er was. Zometeen Thomas van Groningen in Sven op 1, de zomereditie. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen, over stikstof. VVD-Kamerlid Tom van Kamp is de gast. Na het nieuws met Marnix Ampersen. Ik wens u nog een hele mooie donderdag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.